Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής, Βασίλης Μύτικας, Ζωή Παπαδοπούλου, στην πιο κεφάτη παρέα της ημέρας. Κάθε μέρα πιο κεφάτη, κάθε μέρα πιο διασκεδαστική, κάθε μέρα πιο ψυχαγωγική και πιο αισιόδοξη. Τι χαρές, τι χαρές είναι αυτές, τι χαρές είναι αυτές. Έχει τερματίσει το κοντέρ. Είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη χαρά μας. Εγώ ήμουν στην δίκη για τον, για τον Ζακ. Υπήρξε τηλεφώνημα για βόμβα. Από όσο ξέρω, τίποτα. Ήταν τσάμπα ανησυχήσαμε δηλαδή. Με απόλυτο επαγγελματισμό η αστυνομία μας έβγαλε στο διάδρομο. Είμαστε στο διάδρομο. Λέω, μήπως έχουμε βγει επειδή έχει υπάρξει τηλεφώνημα για βόμβα. Ναι. Και γιατί είμαστε στο διάδρομο. Περιμένουμε εντολές. Μάλιστα. Τι κατεβαίνουμε κάτω. Και να θα μας φάει γραφειοκρατία τώρα. Θα εκραγεί και θα είναι τα τελευταία μου λόγια η συνομιλία μου με τον αστυνομικό που το ρωτάω τι έχει γίνει. Θα σας πω τα σοβαρά της δίκης. Έφυγα στην διακοπή αυτή. Τα τελευταία λόγια που ακούστηκαν στο δικαστήριο ήταν που είπε η πρόεδρος να ερωτηθεί ο μάρτυρας. Της λένε ότι έχει υπάρξει αυτή η ειδοποίηση για βόμβα και λέει η Κλειώπα Παπαντολέων, εντάξει, να προλάβουμε όμως να ρωτήσουμε, ξέρω εγώ πόσο χρόνο ζωής έχουμε ακόμα. Και λέει και ο δικηγόρος της άλλης πλευράς, μην το χρεωθώ, που είναι λογικό αυτό που θα σκεφτόταν κανείς, δηλαδή αν σκοτωθούμε όλοι εκεί πέρα, να πας να ρωτάς μετά ποιος έκανε την τελευταία ερώτηση και καθυστερήσαμε, δεν είναι λογικό. Θα σας μεταφέρω μετά τον πρόλογο το τι όντως υπόθηκε στην δίκη. Ήταν περίπου σε αυτό το κλίμα, σε αυτό το επίπεδο σοβαρότητας δηλαδή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, καλησπέρα στους αγαπημένους και αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε. Είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe. Τα λέμε μέτρια, αλλά είμαστε δούλοι του αλγορίθμου. Είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε είστε live, είτε κονσέρβα. Ρωτάει η hip-hop αν η Αγγλία μετράει ως εξωτικό νησί. Κύριε Πούλη. Σώπα καημένε τώρα με 30 ευρώ εισιτήριο μετράει εξωτικό νησί. Εδώ έχουμε ακροατές στη Νέα Υόρκη. Θα μιλάμε τώρα στους υπόλοιπους. Να πάτε, τουλάχιστον να είναι 9-10 ώρες ταξίδι να πούμε ότι πήγατε κάπου. Πήγατε τώρα στο Λονδίνο εκεί πέρα με φτηνά αεροπορικά εισιτήρια από αυτά που δεν σου δίνουν ούτε νερό να καταπιείς το χάπι σου και θέλετε να σας πούμε και ότι είστε σε εξωτικό μέρος. Όχι, όχι με λίγα λόγια, άμα θέλετε την σύντομη απάντηση. Χαιρόμαστε που επιζήσαμε το πυρηνικό επεισόδιο. Ναι, η εκπομπή θα συνεχίσει την κουβέντα για το πόσο κινδυνεύσαμε από το νέο Τσέρνομπιλ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Άγιο είχαμε. Ναι, και όπως είχαμε το Πούτιν Ράμος Ερντογάν, το καινούριο τρίπτυχο είναι το Τσέρνομπιλ Φουκουσίμα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σχολή Θετικών Επιστημών, απειθήτα. Θα τα πούμε και έχει σημασία γιατί... Εμάς μας αρέσει να μιλάμε και για συναδέλφους. Είναι άνθρωποι με τους οποίους, όπως και να το κάνεις, παιδί μου, μοιραζόμαστε... Δεν ξέρω τι μοιράζω. Τίποτα, μάλλον. Την ΕΣΥΑ. Ίσως ούτε αυτό με κάποιους. Είναι μερικοί που έχουν διαγραφεί. Άλλοι δεν έχουν ενδιαφερθεί να μπουν. Ούτε την ΕΣΥΑ μοιραζόμαστε. Μάλλον τίποτα. Ούτε τον αέρα που αναπνέουμε. Ρωτάτε αν η Πελοπόννησος είναι εξωτικό νησί. Κάτω από τα βλάκια τώρα θα ρωτάτε σοβαρά. Η επόμενη ερώτηση θα είναι για το Καρπενήσι, για να κάνει κάποιο το στιάκι. Το μεταξουργείο θα είναι. Να κάνει κάποιο το στιάκι με το νησί. Σας παρακαλώ, πολύ με την Πελοπόννησο. Σας παρακαλώ. Σαλόνικα εδώ, όλα καλά. Not great, not terrible. Ο Γιώργος, μια χαρά, στο mood του Κωνσταντίνου. Και ο Αλέξανδρος, που είναι το σχολείο, κάθε μέρα πιο κοντά στο θάνατο. Φαίνεται άνθρωπος που έχει ακούσει πάρα πολύ Φάρμα των Ζώων. Έχει ακούσει πάρα πολύ Κωνσταντίνο Πουλή. Είμαστε κάθε μέρα πιο κοντά στο θάνατο. Λοιπόν, πάμε να σας... Θα σας μεταφέρω λιγάκι για αυτά που συνέβησαν στην δίκη. Ήτανε για αλλαγή. Το είπε με παράπονο ο δικηγόρος, ο συνήγορος των κατηγορουμένων. Είναι συνήγορος του χορταριά, του Μεσίτη. Και το είπε με παράπονο, επειδή ο... Μάρτυρας ο σημερινός είναι αυτόπτης μάρτυρας. Και είναι φίλος των κατηγορουμένων. Ο άνθρωπος το έλεγε δηλαδή. Δεν, λέει, δεν, εντάξει, είμαστε κολλητοί. Δεν είναι για να πω και ψέματα στο δικαστήριο, γιατί τον ρώτησε ο δικηγόρος του, του Κοσμηματοπόλη. Του λέει, δηλαδή θα λιώνατε αυτά που έχετε να πείτε, και είπε όχι. Άρα λέει αλήθεια ο άνθρωπος. Mm-hmm, ωραία. Και εξηγούσε πώς είναι αυτό το κλίμα εκεί πέρα, ότι υπάρχει μια αλληλεγγύη ανάμεσα στους καταστηματάρχες, γιατί υπάρχει εγκληματικότητα. Και εξηγούσε πώς είναι αυτή η εγκληματικότητα. Τον ρωτάει η Κλειώπα Παπαντολέων, και δεν μου λέτε, με όλο αυτό το φόβο για την εγκληματικότητα περιγράφεται, δεν μου λέτε, κάμερες για το μαγαζί? Α, όχι, όχι. Είχε κάποια σχάρα, κάτι? Όχι, έχει αυτή που την σπρώχνεις και μπαίνεις. Ναι. Είχε συναγερμό? Όχι. Μάλιστα. Εντάξει. Και τι θέλετε, πώς είναι λοιπόν αυτό το κλίμα? Ναι, ρε, υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη μεταξύ των καταστηματαρχών εκεί πέρα. Και είναι όλες αυτές οι θετικές ιδιότητες. Τι είναι αυτός? Καταστηματάρχης. Mm-hmm. Και εκτός από το να είσαι καταστηματάρχης, που είναι πολύ θετικό, ο δικηγόρος εξηγούσε για τον χορταριά. Ζήτησε από τον μάρτυρα να περιγράψει τον χορταριά, τον λίγο φίλο του. Έχουν μια σχέση, το είπε και αυτός στην πρόεδρο του δικαστηρίου. Τώρα 20 χρόνια, μα μπαινοβγαίνουμε, είμαστε πόρτα-πόρτα και σας βλέπω. Δεν θα αποκτήσουμε μια οικειότητα. Οπότε, λέει, δεν είναι 20 χρόνια στην προκειμένη περίπτωση, αλλά τέλος πάντων εξηγούσε ότι αυτό δημιουργεί μια οικειότητα. Και λέει, πώς είναι, τι άνθρωπος είναι? Και τον κατευθύνει και λιγάκι ο δικηγόρος. Είναι οικογενειάρχης. Οικογενειάρχης. Γιατί προφανώς. Πολύ βασικό αυτό, κρίνεται πολύ συχνά. Αν είναι ο άλλος οικογενειάρχης, για μερικά δικαστήρια έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Κάτσε, γιατί προφανώς μετράει. Θάνο, έχεις δει άνθρωπο με οικογένεια να εγκληματεί? Ας πούμε σε ταινίες με τη μαφία, έχεις δει εγκληματίες με παιδιά ποτέ? Δηλαδή αυτό το να είσαι καρπερός, να μπορείς να κάνεις παιδιά, προφανώς είναι κάτι που αποδεικνύει ότι δεν μπορείς να έχεις επιθετική συμπεριφορά. Έχεις ακούσει ποτέ ενδοοικογενειακή βία? Ποτέ. Ποτέ. Το να είναι κανείς οικογενειάρχης, ούτε λίγο ούτε πολύ, αποδεικνύει ότι είναι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος. Καμία σχέση ούτε με βιαιότητα, ούτε με τίποτα. Ούτε να υπάρχουν τώρα άνθρωποι οι οποίοι να ανακατεύονται στο έγκλημα ή να σκοτώνουν στις κλωτσιές, ας πούμε, και να είναι οικογενειάρχες. Ποτέ. Οπότε τον έβαλε να το πει πρώτα αυτό. Οικογενειάρχης άνθρωπος. Αυτό με συμφέρει κιόλας για μένα, γιατί οικογενειάρχης είναι γνωστό ότι είναι υπεράνω πάσης υποψίας. Να μπορεί να μπει μια λεζάντα σε επόμενη εκπομπή. Αυτό, να μπει μια λεζάντα σε επόμενη εκπομπή. Ναι. Δηλαδή να γράφει οικογενειάρχης κάτι από τον Κωνσταντίνο και. Όταν μιλάω, δεν θα μιλάω εγώ, ο οικογενειάρχης. Μετά μιλάει Θάνος. Σε μένα θα γράφει στο ράφι. Τι θέλω, στο ράφι. 30 χρονών αν είναι παντρός. Θα γράφει για το ράφι. Στο γράψει για έναν άντρα αυτό κάποιο. Στο ράφι. Ο Θάνος, εγώ αποκατεστημένος με τα όλα μου. Και λέει ο μάρτυρας ότι μετά γινόντουσαν συγκεντρώσεις εκεί πέρα. Ερχόντουσαν, λέει, βάφανε τα μαγαζιά, είχαμε συνθήματα στα μαγαζιά. Και προσπαθούσες να βρεις μία κουβέντα που να πήγε έναν άνθρωπο που σκοτώσανε. Και μία κουβέντα, ρε φίλε. Μία κουβέντα πέστηκε να μην την νιώθεις. Αλλά είναι ποτέ δυνατό να μην υπάρχει ούτε μία κουβέντα που να λέει ότι εκεί πέρα σκοτώσανε έναν άνθρωπο? Είναι δυνατό να μην έχει χωρέσει ούτε μία λέξη γι' αυτό? Και λέει, είχαν έρθει και ήταν τα ματ, τους φέρανε τα ματ. Τον βοηθάει λίγο ο δικηγόρος, λέει, τους συνόδευαν, τους φέρανε τα μάτια. Και πέρα τέλος πάντων τους συνόδευαν τα μάτια και έγραψαν στους τοίχους. Και παραλίγο, όταν είπε σε μια κοπέλα να μην γράφει, παραλίγο να του ρίξει με το σπρέτ και τα μάτια δεν έκαναν τίποτα. Οπότε λέει, είδαμε ποιον προστατεύουν τα μάτια. Αυτό σας δίνει λίγο ένα κλίμα για το ποιος ήταν αυτός ο μάρτυρας. Και πάμε και στο τι είπε. Προσπαθούσες να βγάλεις άκρη από το τι είδε αυτός ο άνθρωπος. Οπότε λέει, είδε έναν πολύ επικίνδυνο δράστη. Εκεί αρχίζει τώρα πάλι ο σουρεαλισμός. Γι' αυτό είπε ότι ήταν λίγο σαν την υπόθεση της βόμβας και η κατάθεση του μάρτυρα. Γιατί μίλαγε τώρα αυτός και έλεγε ότι ήταν ένας. Κάπως το συζητούσαν εκεί, άκουσε κάποιον να το λέει, ένας ασπριδερός, μα Μαροκινός. Μαροκινός. Και ήταν, λέει, και ογκώδης, σωματώδης. Και λέει, α, ο Ζακ, προφανώς. Τώρα έτσι όπως το ακούω, ναι. Ευτυχώς που υπάρχει. Δεν είδε, δεν ήταν στο σημείο. Ήταν. Αλλά ναι, θα αναρωτιέσαι γιατί Μαροκινός. Γιατί το συζητούσαν εκεί πέρα. Πώς προέκυψε η περιγραφή, ναι. Γιατί το συζητούσαν μεταξύ τους και λέει, α, κάποιος Μαροκινός θα είναι. Αυτό πώς λειτουργεί αθωτικά? Αθωτικά. Αυτό που καταλαβαίνει κανείς από αυτές τις περιγραφές είναι ότι υπάρχει ένα κλίμα στην γειτονιά στο οποίο τα θεωρείται περίπου φυσιολογικό. κακή αυτή η συμπεριφορά? Δηλαδή ότι είμαστε εμείς οι καταστηματάρχες και φέρτε μας παραβατικούς να τους λιώσουμε. Γιατί, να μια λεπτομέρεια που προκύπτει, που δεν είναι ζήτημα μιας υποκειμενικής αξιολόγησης όπως είναι αυτά που λέω μέχρι τώρα, που απλώς δίνουν ένα προφίλ για το ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος που είναι φιλαράκι των κατηγορουμένων. Λέει, τον ρωτάει η Άννη Παπαρούσου, πώς και δεν είχατε πει στην πρώτη σας κατάθεση για την επίθεση με κλωτσιές που δέχτηκε το θύμα? Και λέει, είναι μια συγκεκριμένη απάντηση, κάτι ανάμεσα στο δεν το θυμάμαι, ήμουν σε ταραχή αμέσως μετά και επίσης εγώ έφυγα γιατί φοβήθηκα από το μαχαίρι, και θα επιμείνω σε αυτό το σημείο, γιατί φοβήθηκε, έφυγε επειδή ήταν τρομοκρατημένος, ήταν 50 άτομα απ' έξω, αλλά ήταν τρομοκρατημένος από αυτό το μαχαίρι, το οποίο βεβαίως εμφανίζεται όταν ο Ζάκ είναι πεσμένος κάτω. Αλλά δεν έχει δει κιόλας τις κλωτσιές γιατί έφυγε. Και λες, πότε ακριβώς ήσουν εκεί, άνθρωπέ μου? Δηλαδή ήσουν εκεί όσο ένιωσες ότι κινδύνευες, είχες απομακρυνθεί και δεν μπόρεσες να δεις τις κλωτσιές, αλλά ήσουν ξανά εκεί μετά με το τζάμι, ε? Αυτό πια δεν είναι. Είναι σαν να είμαι, όπως εγώ όταν βλέπω θρίλερ που έχει κάποια τρομακτική σκηνή και κλείνω τα μάτια, είσαι εσύ που διαλέγεις τι θα δεις και τι δεν θα δεις. Δεν είσαι ακριβώς τώρα αυτό που λέμε ένας αξιόπιστος μάρτυρας. Και λεπτομέρεια που ανέδειξε η ερώτηση, δηλαδή τις κλωτσιές τις θυμήθηκες αφού κυκλοφόρησε το βίντεο. Όσο δεν υπήρχε βίντεο, θεωρούσες ότι μπορείς να το παραλείψεις αυτό. Πάνω σε αυτές τις καταθέσεις, τέλος πάντων τις μαρτυρίες, βασίζεται το αρχικό αφήγημα να θυμίσουμε. Ακριβώς. Δεν ξέρουμε αν ήταν αυτός ο οποίος κατέθεσε, πιθανόν να μην ήταν. Αλλά να θυμίσουμε ότι οι πρώτες πληροφορίες του αστυνομικού ρεπορτάζ, πολλές φορές αυτό μπαίνει εισαγωγικά γιατί έχει ως μόνη πηγή την αστυνομία, αυτό μπορεί να πάει πολύ λάθος σε συγκεκριμένες υποθέσεις όπως έχουμε καταλάβει, ήταν για τον ληστή με το μαχαίρι. Αυτό βασιζόταν στις πρώτες μαρτυρίες τους αστυνομικούς που πήγαιναν οι αστυνομικοί και ρωτούσαν, ήταν και αυτοί μπλεγμένοι, ήταν οι ίδιοι που δεν ξέρουμε, αλλά τέλος πάντων η πρώτη μαρτυρία από την πλευρά των ανθρώπων που ξυλοκόπησαν τον Ζακ Κωστόπουλο ήταν για το ληστή με το μαχαίρι. Χωρίς την αναφορά σε κλωτσιές. Εξ αρχής δεν υπήρχε μια αναφορά σε δήθεν αυτοάμυνα, ναι, του καταστηματάρχη, όχι, ότι πήγε, τον αφόπλησε, δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Όχι, και υπήρχε ότι πήγε να αυτοκτονήσει με τα τζάμια. Ότι είχε κοπεί με τα τζάμια και ότι πήγε να αυτοκτονήσει. Τον ρωτάνε, μίλησες με τον χορταριό γι' αυτό? Όχι, που είναι πολύ λογικό. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που είστε 20 χρόνια μαζί και τη μέρα που έχουν λιώσει κάποιον στο ξύλο στο μαγαζί τους, δεν ρώτησες τι συνέβη. Πολύ λογικό. Και περιγράφει ότι έσπαγε το μαγαζί, έκανε καταστροφές, είχε πιάσει την ταμιακή μηχανή, την πέταγε κάτω. Να θυμίσουμε ότι δεν έχουν βρεθεί δακτυλικά αποτυπώματα στην ταμιακή μηχανή. Υπάρχει το βίντεο πέρα από αυτό. Ναι. Υπάρχει βίντεο που το μαγαζί είναι δεν υπάρχει κάτι στο μαγαζί. Είναι με τον Ζακ που προσπαθεί να βγει. Ναι, ο ίδιος και έλεγε, δέχεται εκεί τις κλωτσιές. Δεν κάνει λαμπόγιαλο το μαγαζί. Ναι, ο ίδιος έλεγε ότι είναι πολλά που δεν τα δείχνουν τα βίντεο. Το ρωτάει η Κλειώπα Παπαντολέων. Σαν τι? Τι είναι αυτό που έχετε δει, το οποίο δεν το βλέπουμε εμείς στα βίντεο, αλλά μπορείτε να μας το αφηγηθείτε επειδή το είδατε με τα μάτια σας? Και ξεκινάει μετά. Που είδε να σπάει με τον πυροσβεστήρα τη βιτρίνα ο Ζακ. Πώς την έσπαγε με τον πυροσβεστήρα? Ανέβηκε πάνω στην προθήκη, πέταξε από μακριά τον πυροσβεστήρα? Δεν βγάζεις άκρη. Δεν τα θυμάται καλά. Ήτανε ο Ζακ ο οποίος είχε πάρει τα κοσμήματα, τα πέταγε κάτω και κάποια μπορεί και να τα έπαιρνε, τον ρωτάνε, ναι. Και βεβαίως εμείς θυμόμαστε από την πρωτόδικη διαδικασία, την κατάθεση του κοσμηματοπόλη που τον ρωτάνε, όταν τέλειωσε αυτό, έκανες κάποια καταγραφή να δεις τι λεφτά έχει μέσα η ταμιακή μηχανή και αν σου λείπουν κάποια κοσμήματα? Και απαντάει όχι. Γιατί δεν έκανε? Εσάς πού πάει ο νους σας? Εμένα πάει στο ότι δεν πίστεψε στιγμή ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ληστής. Γιατί έβλεπε αυτό που βλέπουν και τα δικά μας ματάκια, έναν φοβισμένο άνθρωπο που ήταν εγκλωβισμένος εκεί και που βγήκε και τον σάπισαν στο ξύλο. Αυτό έβλεπε. Δεν θέλει πάρα πολύ μυαλό για να καταλάβει κανείς γιατί δεν ισχύει αυτό. Δεν βρέθηκε τίποτα πάνω του. Δεν βρέθηκε τίποτε πάνω του και υπόθηκε φοβερή κουβέντα που λέγανε ότι το σπίτι που είναι. Αν μπει ο άλλος στο σπίτι σου με μαχαίρι, επανέρχεται η κουβέντα με το μαχαίρι, αυτό το μαχαίρι που τρέχα γύρευε, ποιο είναι αυτό το μαχαίρι, πού είναι? Πότε το βλέπουμε, πότε το κρατάει. Αισθάνθηκες να απειλήσει με το μαχαίρι, αυτό τον πυροσβεστήρα κρατάει. Όχι μετά, όταν πέφτει χαιρετίσματα. Δεν το είχε δηλαδή την ώρα που τον κλωτσάγανε, το είχε μετά. Λοιπόν, και τα περιγράφει, όλα αυτά ο μάρτυρας και βλέπεις λιγάκι πώς είναι συνολικά το αφήγημα της απέναντι πλευράς. Ποιο προσπαθεί να είναι, γιατί προσέξτε να δείτε. Επειδή στα συγκεκριμένα ήταν εντελώς χαοτικές οι απαντήσεις και καθόλου αξιόπιστες, με πολύ σοβαρές αντιφάσεις, δηλαδή ήσουν ή δεν ήσουν εκεί. Πότε ήσουν και πότε δεν ήσουν. Πότε το είδες αυτό το μαχαίρι, αφού δεν. Πότε τον είδες πεσμένο, αφού δεν είδες τις κλωτσιές. Είχα μια μικρή οπτική επαφή ανάμεσα στα σώματα. Τώρα δεν είναι για να εισφέρει κανείς στην διαδικασία ως αυτόπτης μάρτυρας. Και βεβαίως επειδή σε αυτό το κομμάτι δεν μπορούσε να συνεισφέρει, τον ρωτούσε η υπεράσπιση και για πες μου, ήταν επιθετικός ή ήταν μια ειρηνική παρουσία. Α, ήταν πολύ επιθετική. Και εκεί συμπληρώνουμε και την υπόλοιπη τρέλα με το ότι που ήταν Ρωμαλαίος. Και πώς ήταν Ρωμαλαίος, αφού ήταν θυμοθάνατος. Πότε τον είδες Ρωμαλαίο εσύ? Ήταν κυριολεκτικά ετοιμοθάντος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος παρέπε μέχρι που στη συνέχεια ξεψύχησε. Εσύ τον είδες Ρωμαλαίο? Ναι, γιατί είχε αυτό το διπλό. Μία ήταν, μία δεν ήταν. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι ό,τι καλύτερο μπορούν να βρουν. Είναι αυτό που είπε με ένα παράπονο ο συνήγορος του Χορταριά, ότι εντάξει, είναι και ένας φιλικός προς την άλλη πλευρά. Έχουμε κι εμείς έναν. Τόσους έχετε επιτέλους. Και σκεφτείτε το, ναι, το λέει με παράπονο. Τόσους έχετε να μιλήσουν για το ήθος και για το ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος που έπεσε θύμα μιας βάρβαρης επίθεσης. Να μην έχουμε κι εμείς έναν να υπερασπιστεί αυτούς που τον κλώτσισαν μέχρι θανάτου. Και το περιγράφει αυτό λοιπόν και λέει ότι να, αυτά είναι τα επιχειρήματά μας. Στο κομμάτι αυτό με το φόβο, με το ότι δεν μίλησε, έλεγε ότι βρίζαμε τους αστυνομικούς που δεν του βάλανε χειροπέδες κατευθείαν. Αυτή ήταν η ανησυχία τους. Πώς τον αφήνανε αυτόν τον άνθρωπο τον τόσο επικίνδυνο. Μιλάμε τώρα για ένα πλήθος. Ένα πλήθος. Και δεν υπάρχει καμία στιγμή που ο Ζακ να απειλεί με μαχαίρι. Υπάρχει ένα μαχαίρι το οποίο βρίσκεται τρέχα γύρευε πώς κάτω. Δεν το κρατάει την ώρα που προσπαθεί να βγει και τον κλωτσάνε, γιατί προσπαθούσε να σπάσει με τον πυροσβεστήρα το τζάμι για να βγει. Υπάρχει όλη περιγραφή πριν με τον Βενέτη. Οι άνθρωποι που ήταν εκεί προφανώς τα έχουν δει αυτά. Έχουμε το πολύ σοβαρό δεδομένο ότι ο άλλος δεν έψαξε ποτέ τι του λείπει από το μαγαζί και δεν βρέθηκαν πράγματα πάνω στο Ζάκο. Οπότε ποιος ληστής? Τι ληστής? Για πόσο ακόμα θα ακούμε αυτές τις ανοησίες? Για πόσο ακόμα θα ακούμε να προσβάλλεται η μνήμη αυτού του ανθρώπου από ένα αφήγημα το οποίο δεν στηρίζεται πουθενά παρά μόνο στις προκαταλήψεις στις οποίες σκόπευαν να ποντάρουν προκειμένου να τους πούμε ότι καλά κάνατε. Αλλά δεν μπορούν να υποστηρίξουν κάτι άλλο. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, δεν υπάρχει κάτι που να στέκει από τη στιγμή που έχουμε πάρα πολλά διαφορετικά βίντεο που αποκονίζουν όλη την κατάσταση μέσα στο κοσμηματοπολείο. Δεν ξέρουμε τι συνέβη πριν. Και αυτό παραμένει κάτι το οποίο μάλλον, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η υπόθεση, δεν θα το μάθουμε. Το πώς φτάνει στο φούρνο αλαφιασμένος ο Ζακοστόπουλος. Αλλά δεν μπορεί να υποστηριχθεί κάτι άλλο. Οπότε εμένα δεν μου κάνει εντύπωση το ότι συνεχίζουν με το μαχαίρι. Ήτανε και στην πρωτόδικη απόφαση. Υπήρξε καταδικαστική απόφαση για τους δύο, για τον Μεσίτη και τον Κοσμηματοπόλη. Θωτική οριακά 4-3 για τους αστυνομικούς, να τα θυμίσουμε αυτά. Αλλά είναι λογικό ότι από τη στιγμή που δεν μπορείς να υποστηρίξεις κάτι άλλο, θα συνεχίσεις στο ίδιο μοτίβο. Και πούν το μαχαίρι, και να ορίστε, και την απειλή, μια προσπάθεια να προβληθεί η απειλή που δήθεν ένιωσαν οι άνθρωποι εκείνη τη στιγμή από τον πολύ επικίνδυνο, σωματώδη, ίσως χτυπάνε όπου μπορούν, όπως το καταλαβαίνω, με ό,τι ρατσιστικό μπορούν, ίσως μετανάστη, ίσως μαροκινό, από αυτός που είπε, Ζακοστόπουλο. Για το μαχαίρι, τον ρωτάει η Κλειόπα Παπαντολέων, πώς δεν το ανέφερε στην πρώτη κατάθεση, γιατί το ξέχασα. Λέει, μα για το μαχαίρι δεν είναι που είπατε ότι φύγατε από αυτό που γινόταν εκεί? Δεν απομακρυνθήκατε ακριβώς για να ξεφύγετε επειδή είχατε τρομοκρατηθεί, όπως είπατε, από το μαχαίρι. Ναι, αλλά μετά το ξεχάσατε στην πρώτη σας κατάθεση. Ναι, εντάξει, πολύ λογικό. Και υπάρχει και η φοβερή στιγμή που λένε ότι άμα ήμουν εγώ στο σπίτι και έμπαινε ο άλλος με το μαχαίρι, ναι, για πες μου τι θα γινόταν αν έμπαινε κάποιος με μαχαίρι στο σπίτι σου, που είναι ακριβώς αυτό που συζητάμε. Και λέει τη φοβερή κουβέντα ότι εντάξει, το μαγαζί, εκεί είναι το μαγαζί του, δεν είναι το σπίτι του, αλλά και το μαγαζί, όταν είσαι 12 ώρες την ημέρα, αυτός είναι ένας τόπος ιερός. Και σκέφτομαι τώρα, για μένα που είμαι αθέος και ακούω τη λέξη ιερό και αναρωτιέμαι για όλους αυτούς τους σεβάσμιους οικογενειάρχες, τι ακριβώς είναι ιερό. Ας πούμε, εγώ θα έλεγα ότι μπορώ να καταλάβω το δέος μας απέναντι στην αφαίρεση μιας ανθρώπινης ζωής. Το μαγαζί, για πες μου με ποια έννοια είναι ιερό. Μαγαζί είναι. Για πες μου για τα ιερά και τα όσια σου. Πες μου τι είναι ιερό για σένα, για να καταλάβω. Να συγκρίνουμε απλώς τις αξίες μας, ρε παιδί μου. Πες μου, θα σου πω και εγώ τι είναι αυτό που μου προξενεί δέος και σεβασμό και πες μου και εσύ. Γιατί μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος περιέγραφε μια σκηνή που κατέληξε στο θάνατο ενός νέου ανθρώπου και μας έλεγε το πώς είναι ιερό το μαγαζί. Εντάξει, και το αν μπει στο σπίτι σου, στο μαγαζί σου με μαχαίρι να δω τι θα κάνεις, το οποίο είναι ένα επιχείρημα που φοριέται πολύ, είναι εντελώς άσχετο με αυτό που συνέβη, με αυτό που βλέπουμε στα βίντεο ότι συνέβη. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα να έρθει κάποιος απειλητικά να απειλήσει τη ζωή σου και λοιπά, να σου επιτεθεί, που υπάρχει και είναι τεκμηριωμένο το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, και εντελώς διαφορετικό να είναι αυτός μέσα, παγιδευμένος, να είσαι εσύ απ' έξω, να προσπαθεί εμφανέστατα ανήμπορος, φαίνεται στο βίντεο, αποκλείεται να μην το βλέπουν εκείνη την ώρα, εμφανίστατα δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του να σπάσει με τον πυροσβεστήρα. Δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του, μάλλον και από το βάρος του πυροσβεστήρα. Δεν είναι τόσο επικίνδυνος. Δεν προσπαθεί να σηκώσει ένα πυροσβεστήρα για να βγει έξω, τόσο πιο επικίνδυνος. Το βλέπουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Και μετά γίνεται αυτό που γίνεται από κάτω στη βιτρίνα, όπου φαίνεται οι κλωτσιές πάνε τη βιτρίνα. Οπότε πάλι συζητάμε για κάτι εντελώς άσχετο, αλλά και πάλι με την γνωστή, με αυτό που σχολίασα και πριν, την έννοια της απειλής, την έννοια του κινδύνου. Και άμα γίνει αυτό, εσύ τι θα κάνεις. Είναι ανάλογο με το ποιο θα καλέσεις άμα μπουν στο σπίτι σου, την αστυνομία. Π.χ. Ακούγεται πάρα πολύ όταν κάνεις κριτική στην αστυνομία. Είδαμε, ναι. Είδαμε πόσο βοήθησε η αστυνομία στην προκειμένη περίπτωση. Και για αυτή την εικόνα της απειλής ήταν μια συγκλονιστική ανάρτηση της μητέρας του Ζακ, όταν συνέβη το περιστατικό στην Θεσσαλονίκη με τους δύο που αναζήτησαν καταφύγιο σε μια καφετέρια και έγραψε ότι ευτυχώς που δεν πήγαν στο Βενέτη. Καταλάβατε, ευτυχώς που δεν είχαν την αντιμετώπιση αυτού του ανθρώπου, του τρομαγμένου, του Ζακ, που προσπάθησε να βρει καταφύγιο και αντί να μπορέσει να προστατευτεί, βρέθηκε στα χέρια των θητών, των ανθρώπων που τον κακοποίησαν, τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου. Οπότε η οικογένεια του Ζακ συνεχίζει να λέει ουσιαστικά ότι ήταν σε κίνδυνο, είχε δεχτεί, διέτρεχε κάποιον κίνδυνο, είχε απειληθεί νωρίτερα, γι' αυτό καταλήγει έτσι αλαφιασμένος στον Βενέτη και συνέχεια στο κοσμηματοπολείο. Είναι αυτό που δεν έχουμε εικόνα για το τι συνέβη πριν. Βλέπουμε το ένα βίντεο με τον που είναι στο κατάστημα, στο φούρνο και τον διώχνουν, ζητάει ένα ποτήρι νερό. Και η συσχέτιση με αυτό που συνέβη στην επίθεση σε δύο κουηρά άτομα στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ λογική. Τα συγκεκριμένα άτομα που θα κυνηγούσε εκεί πέρα το πλήθος, τους βρίζανε, τους πετούσανε πράγματα και δεν ξέρω εγώ τι, κατάφεραν να βρουν καταφύγιο σε ένα μαγαζί και χάρη και στους υπαλλήλους που δούλευαν στο μαγαζί τη συγκεκριμένη ώρα. Θα μπορούσαν αυτοί να έχουν αντιδράσει εντελώς διαφορετικά και να μην τους άφηναν να μπουν στο μαγαζί, φοβούμενοι το πλήθος ή για οποιοδήποτε άλλο κίνητρο είχαν εκείνη τη στιγμή, φοβούμενοι τα ίδια τα άτομα. Δεν ξέρω τι μπορεί ο άλλος να πιστεύει, τι ιδιοληψίες μπορεί να έχει, τι τρανσφοβικά ένστικτα, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει. Αλλά ευτυχώς εκεί υπήρξαν οι άνθρωποι που βοήθησαν. Παρά το ότι υπήρχε η αγέλη των 100 που πήγαιναν επιθετικά προς τα δύο queer άτομα. Και έχει, νομίζω, πολύ μεγάλη σημασία να επιμένουμε, να αντιστεκόμαστε σε αυτή την αντιστροφή της πραγματικότητας. Και εγώ δεν ήμουν φίλος του Ζακ. Αλλά σκεφτείτε όλους αυτούς τους κοντινούς, την οικογένεια, τους φίλους, τις φίλες, να ακούς αυτή την αντιστροφή της πραγματικότητας, να είναι ο φίλος των ανθρώπων που κλώτσαν μέχρι θανάτου κάποιον που δεν τους έκανε τίποτε και να περιγράφουν πόσο τρομακτικός είναι, πόσο ρωμαλαίος, να περιγράφουν όλη αυτή την εικόνα ότι θα χρειαστεί σε πείσμα του βίντεο που έχουμε δει όλοι, των βίντεο που έχουμε δει όλοι μας, να μας πείσεις ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι φοβόντουσαν έναν ο οποίος λίγα λεπτά μετά ξεψύχησε. Και θα χρειαστεί να μας πείσεις τώρα ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι απειλούνταν. Είναι αυτό το οποίο το έχουν πει άλλοι μάρτυρες. Λέει, φτάνεις εκεί. Ποιος νιώθεις ότι απειλείται? Ποιος νιώθεις ότι είναι θύμα και ποιος είναι θύτης? Αφού είναι ένας κάτω και τον λιώνουν όλοι μαζί. Και έχουμε τον άλλον τώρα, ο οποίος απαντά στην ερώτηση του συνηγόρου των κατηγορουμένων ότι όχι, εγώ τι να έλεγα ψέματα επειδή είναι φίλοι μου. Λίμωνο, δεν είναι και η μάνα μου και ο πατέρας μου, για τους οποίους θα έλεγα ψέματα, ξέρω εγώ, αλλά είναι εντάξει, εγώ αλήθεια λέω. Και λέει, εντάξει, αλήθεια λες, δεν σου λέω εγώ. Και εδώ που τα λέμε, πραγματικά, ναι, γιατί να μην φέρουν και αυτοί έναν. Λογικό είναι. Θα φέρουν έναν μάρτυρα, έναν φίλο τους. Έναν φίλο τους εκεί πέρα από τη γειτονιά, που ήταν ανάμεσα στο πλήθος, που καθότανε και σφύριζε αδιάφορα την ώρα που έβλεπε να χτυπούν έναν αθώο. Το καταλαβαίνω ότι θα φέρουν έναν τέτοιον άνθρωπο. Αλλά ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον, όσο μπορούμε πιο νυφάλια, να καταλάβουμε τι λέγεται εδώ πέρα. Γιατί περάσαμε το σοκ της αθώωσης των αστυνομικών, να καταλάβουμε τι λέγεται τώρα και για αυτούς τους δύο τόσο συμπαθείς οικογενειάρχες, για τον Μεσίτη και τον Κοσμηματοπόλη. Λοιπόν, πάμε. Στα ζητήματα που απασχολούν πιο κεντρικά την επικαιρότητα, χθες ήταν η συζήτηση για το έγκλημα των Τεμπών στην Βουλή. Το σχολιάσαμε και χθες, έλειπε ο Πρωθυπουργός, πήγαινε να παραλάβει κάτι ελικόπτερα. Το θεώρησε πιο σημαντικό να οργανωθεί χθες συγκεκριμένα μία φιέστα για τρία ελικόπτερα του πολεμικού ναυτικού από το να παραστεί στην πολύ σημαντική, όπως έχουν δείξει κοινωνικές αντιδράσεις, συνεδρία της Βουλής και να μιλήσει, αφού δεν φοβάται, αφού είναι έτσι και ρήτορας και αποστομών την αντιπολίτευση και κυρίαρχος και καταλληλότερος πρωθυπουργός, θα έπρεπε να είναι εκεί προφανώς. Έλειπε και ο Κώστας Καραμαλής και δημοσιογράφοι που δεν μας συνηθίζουν στην κριτική προς την κυβέρνηση το σχολίασαν κάπως. Δηλαδή, άκουσα και άριπορτο Σάλτη, Κωνσταντίνε. Θα ήθελα να σχολιάσω κάτι για αυτό. Εννοείται, γιατί σχολιάζεται ήδη στο chat από την αρχή της εκπομπής. Και ανάρτηση Νίκου Χατζηνικολάου στο Twitter που λέει ότι θα έπρεπε ο Κώστας Καραμαλής να βρίσκεται εκεί, να ελεγχθεί κλπ. Υπάρχει μια προσπάθεια γενικά της κυβέρνησης, τώρα δεν το πάω σε αυτούς τους δύο, μια σπασμωδική αντίδραση τέλος πάντων. Δηλαδή είχαμε και δήλωση του Μαρινάκη για τις βδέλες. Φαίνεται ότι κάπως δεν μπορούν να διαχειριστούν εύκολα το γεγονός ότι ένα συντριπτικά μεγάλο ποσοστό των πολιτών, σύμφωνα με τις μετρήσεις, όσο μπορεί να την εμπιστευτεί κανείς, πιστεύει ότι υπάρχει συγκάλυψη στα ΤΕΜΠΗ. Μέτρουν το πολιτικό κόστος, το βάζουν κοινικά σε ένα ζήτημα ευθύρει περισσότερο την κυβέρνηση από όταν συνέβη το έγκλημα, όπως το είπε ο Πορτοσάλτε. Δεν μπορούν να διαχειριστούν το ψήφισμα του 1.300.000 πολιτών που μιλούν για συγκάλυψη ουσιαστικά και ζητούν αλλαγή του άρθρου 86 και βρίζουν και αυτούς που υπέγραψαν πλέον, βρίζουν τα τρόλ του στην Καρισιανού, βρίζουν αυτούς που συμπαρίστανται ή μεταδίδουν αυτά που λέει η κυρία Καρισιανού και ο κύριος Ασλανίδης που τον είχαν και καλεσμένο χθες, η Νεκταρία Ψαράκη και η Γεωργία Κρεμπάρντη στην εκπομπή Κοινωνία Ωρα Πρες και άλλοι συγγενείς δικηγόροι θυμάτων. Γενικά μια περίεργη αντίδραση. Ναι, τώρα θα ήθελα να μου επιτρέψεις να παρατηρήσω ότι δεν είναι ακριβώς κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ο Πορτοσάλτε ότι έπρεπε να έρθεις να τους τα πεις. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μασκαρεύεται ως κριτική, αλλά κατά βάση είναι γλύψιμο. Γιατί... Κύριε Πρωθυπουργέ, εσείς που τα λέτε τόσο ωραία, ναι, γιατί κάνατε αυτό το λάθος και, ναι, δεν πήγατε να ταπώσετε την αντιπολίτευση. Αυτό είναι, ναι. Υπέρλαμπρε, Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι. Σε ελεύθερη μετάφραση, δηλαδή, είναι ακριβώς αυτό. Είναι στοιχίζει στην κυβέρνηση ότι δεν ήρθες για να δείξεις ότι αυτό είναι μια πολύ φτηνή λαϊκιστική αντιπολίτευση και έπρεπε να έρθεις να τελειώσεις όπως εσύ ξέρεις να κάνεις. Προσωπική μου εκτίμηση ότι η κουβέντα ότι αυτό στοίχισε περισσότερο από το δυστύχημα δεν λέγεται. Δεν λέγεται ούτε με βάση τα επίπεδα χυδαιότητας που έχουμε συνηθίσει, ούτε με βάση τα επίπεδα χυδαιότητας με τα οποία έχουμε εξοικειωθεί. Δεν μπορείς να μιλάς για δεκάδες θανάτους και να μας λες τι στοίχισε, βρε ηλίθιε. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό το πράγμα. Πες το στις παρέες σου. Πες το στα τηλέφωνα. Πες το όταν παίζεις τάβλη ή τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μην το λες δημόσια. Σαν να είσαι επικοινωνιακή ομάδα διαχείρισης της Νέας Δημοκρατίας και συνεδριάζεις δημόσια για να δεις πώς θα το διαχειριστείς επικοινωνιακά. Είναι ποτέ δυνατόν να έχουν σκοτωθεί δεκάδες άνθρωποι και να λες εσύ τι στοίχισε και να λες ότι στοίχισε περισσότερο αυτό παρά όταν συνέβη το γεγονός. Λέγονται αυτές οι κουβέντες. Εν τω μεταξύ βγαίνει και λέει επίσης στο ίδιο σημείο ότι πρέπει, λέει, η οικογένεια Καραμαλή να πείσει τον Κώστα Χιλέα Καραμαλή να πάει στο δικαστήριο για να ικανοποιηθεί, όπως το έθεσε, αυτή η ψύχωση που έχουν οι πολίτες. Θα μεταφέρω ακριβώς όπως το είπε στο βίντεο αυτή τη στιγμή. Είναι αυτή η ψύχωση. Τώρα κάτι μας έχει πιάσει. Μια ομαδική παράκρουση και άλλη ψυχολογική όρη. Μπορείτε να βάλετε ποιος θέλει. Ψυχιατρική όρη. Για να θέλουμε πάρα πολύ να δικαστεί ο Καραμαλής. Είναι περίεργο. Πώς συνέβη αυτό το πράγμα. Ίσως γιατί ενημερωνόταν ξανά και ξανά με εξώδικα. Όχι, ας ψυχιατρικοποιήσουμε το πρόβλημα. Και ένα σημείο που θα σταθώ εγώ είναι αυτή η επίθεση στο ψήφισμα και στους ανθρώπους που υπέγραψαν για την άρση ασυλίας, για την αλλαγή του άρθρου 86, για τα δικά τους κριτήρια, γιατί είναι ένα κάπως γενικό ψήφισμα για τα δικά τους κίνητρα. Αλλά είναι 1.300.000 υπογραφές. Δεν θες να τις θεωρήσεις όλες γνήσιες? Να το ρίξω. Δεν είχαμε ποτέ κάποια τέτοια διαδικτυακή κινητοποίηση στην Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Αν προσθέσεις και αυτούς που. Γιατί μπορεί να αφαιρέσεις κάποιους, θα πεις είναι 2 και 3 φορές οι ίδιοι, όσους θες, αλλά πρέπει να προσθέσεις ότι δεν υπογράφουν όλοι, δεν το πήραν όλοι είδηση, δεν έχουν όλοι την ίδια πρόσβαση στο διαδίκτυο. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Και λέει η κυβέρνηση, και γενικά δεν, η κυβέρνηση, ναι, εντάξει, γλώσσα λανθάνους, ο Άρης Παρτοσάλτε, ότι θέλουν να κάνουν την Ελλάδα μπανανία με αυτό το ψήφισμα. Όπου μπανανία είναι χοντρικά να μην κάνει ό,τι γουστάρει η κυβέρνηση. Και αναρωτιέμαι εγώ, δηλαδή, τι καλύτερο για μια δημοκρατία από το να συμμετέχουν οι πολίτες λέγοντας την άποψή τους και ζητώντας πράγματα από την κυβέρνηση. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι καλύτερο που η συμμετοχή των πολιτών είναι άμεση με διάφορους τρόπους στα πράγματα που τους ενδιαφέρουν. Είτε είναι με κάποια διαδήλωση για πράγματα που ζητάνε, είτε είναι με κάποια διαδικτυακή συμμετοχή, είτε δεν ξέρω, στην Ελβετία κάνουν δημοψηφίσματα, ας πούμε, και υπάρχει πιο άμεση δημοκρατία. Νομίζω ότι πίσω από αυτό είναι μια αντίληψη ότι εντάξει, παιδιά, δημοκρατία έχουμε. Αλλά κάθε 4 χρόνια ψηφίζετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ψηφίσατε, τα λέμε σε 4 χρόνια. Και ως τότε μόκο. Ως τότε μόκο, ακριβώς γιατί 41%. Τώρα δεν ξέρω πόσο το επεκτείνω. Έτσι σκέφτηκα ότι υπάρχει γενικότερα αυτή η αντίληψη. Υπάρχει επίσης η αντίληψη ότι όλα πρέπει να μπαίνουν στο θέμα της κυβερνησιμότητας. Αυτό σημαίνει ότι φτιάχνουμε νόμους εκλογικούς για να παίρνει ο άλλος, ας πούμε, το 60-70% του Χ Δημοτικού Συμβουλίου αν εκλέγεται από την πρώτη Κυριακή με 42% των ψήφων. Και αυτό ήταν ο νόμος Βορύδη, ότι επαναφέρουμε τον πόνους και δεν μας αρέσει καθόλου η απλή αναλογική και το πρώτο κόμμα παίρνει και ένα πόνους. Λες και οι έδρες μπορεί να δίνονται έτσι, χαριστικά, πόνους 50 εδρών, βάλτε και άλλο, 60-70, δεν ξέρω, τα ήθελαν και παραπάνω. Και όλα αυτό είναι δίπλα στη συζήτηση για τα Τέμπη, αλλά στη συζήτηση για τα Τέμπη υπάρχει πάρα πολύ συμμετοχή των πολιτών και φαίνεται ότι σε κάποιους αυτό δεν αρέσει καθόλου. Εμάς μας αρέσει πάρα πολύ που υπάρχει τουλάχιστον αυτό το ενδιαφέρον του κόσμου. Ρε παιδί μου, ενδιαφέρον, πίεση από τον κόσμο. Η πίεση τον κόσμο να μην τα αφήσουν έτσι το κομμάτι προφανώς. Να το πούμε λίγο διαφορετικά. Η πίεση του κόσμου είναι το μοναδικό πράγμα στο οποίο μπορούμε να ελπίσουμε για να μην κουκουλωθεί το πάνε εδώ πέρα, ό,τι έχει και δεν έχει γίνει. Αυτή είναι, με πολύ απλά λόγια, η αλήθεια σε σχέση με την πίεση του κόσμου. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο συμβολικά έχει πάρα πολύ αφαιθεί στους ώμους της Καριστιανού. Είναι κάπως το πρόσωπο που έχει συμβολήσει αυτή την ιστορία. Τώρα, είναι πολύ πολύ κακή μοίρα να βρεθεί σε αυτή την, σε αυτή την κατάσταση, αλλά είναι ένα πρόσωπο που το έχει συμβολήσει αυτό. Και τι να κάνουμε τώρα, προκύπτει μια πίεση η οποία δεν είναι και τόσο τρομερή, δηλαδή είναι μια πίεση στην πολιτική του καριέρα, εντάξει, δεν είναι πίεση σοβαρή, είναι αυτή που σου αλλάζει, που χάνεις το παιδί σου, αυτό είναι πίεση. Μπροστά σε αυτό τώρα, είναι ποτέ δυνατόν να σε πιέζει το ψήφισμα και ο κόσμος περισσότερο από το ότι ήσουν ο άνθρωπος που δέχτηκε αυτές τις προειδοποιήσεις και δεν έκανε τίποτα? Και μου λες ότι παρετήθηκες επειδή υπέβαλες παρέτηση και μετά έβαλες το μηχανισμό να σε ξαναψηφίσει. Το διάβασα το άρθρο του Άδωνη Γεωργιάδη που φρόντισε να γράψει, γιατί λέει είναι μια αντιδημοφιλής άποψη, αλλά έτσι είμαι εγώ, γράφω αυτά που λέω ακόμη και αν μου στοιχίζουν πολιτικά. Η αλήθεια είναι για τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι πράγματι δεν έχει κανένα πρόβλημα να εκφράζει αντιδημοφιλείς απόψεις, όπως έκανε και με τα μνημόνια. Α, υπό τον όρο όμως ότι έχει όλη τη συστημική προπαγάνδα με το μέρος του, γιατί οι απόψεις αυτές εξυπηρετούν την εξουσία. Και τότε ξέρω κι εγώ να εκφράζω αντιδημοφιλείς απόψεις. Γιατί αυτό δεν λέγεται μια αντιδημοφιλής άποψη. Στην πραγματικότητα αυτό λέγεται εξυπηρέτηση της εξουσίας εις βάρος του λαού. Εντάξει, οπότε ας το περιγράψουμε λίγο ως αυτό που είναι και μετά να πούμε ότι έχεις το θάρρος και την παρησία να υπηρετείς την εξουσία βρίζοντας τον κόσμο. Μπράβο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σπάνιο να βρεις ανθρώπους που να έχουν τόσο πολύ θάρρος που να είναι διατεθειμένοι να γλύφουν την εξουσία και να τα βάζουν με τον κόσμο. Οπότε έγραψε ένα άρθρο που λέει, εντάξει, τι έκανε μωρέ ο Καραμάλης, δεν ολοκληρώθηκε μια σύμβαση, δηλαδή όλη την ώρα γίνεται αυτό. Σιγά, θα βάλουμε στη φυλακή, και είχε διάφορα παραδείγματα εκεί πέρα για δρόμους, ξέρω εγώ, και λέει τι θα κάνουμε, θα βάλουμε στη φυλακή όποιον υπουργό δεν έχει φροντίσει να ολοκληρωθεί μια σύμβαση. Και λες, για πες μου εσύ πώς το αντιλαμβάνεσαι δηλαδή. Πώς αντιλαμβάνεσαι την ευθύνη ενός ανθρώπου, γιατί εγώ λέω ότι αν λάβεις ειδοποιήσεις ότι σε αυτό το μέσο υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας και αδιαφορήσεις και αυτό στοιχήσει δεκάδες ζωές, εμένα μου φαίνεται ότι αυτό στοιχειοθετεί ευθύνη. Έτσι λέω εγώ. Εσύ τι λες? Ποια είναι αυτή η δουλειά ρε παιδί μου? Ποιο είναι το μέγεθος, ποιο είναι το αντικείμενο της ευθύνης αυτής της δουλειάς, αν δεν είναι ούτε καν αυτό? Να πρέπει, αφού σου πεθάνουν δεκάδες άνθρωποι για έναν λόγο που σχετίζεται με προειδοποιήσεις τις οποίες έχεις αγνοήσει, τι ακριβώς θα είναι αυτό που θα σε έκανε να πεις ότι εγώ απέτυχα σε αυτή τη δουλειά? Πότε το λες δηλαδή? Καλά, ψάχνεις τώρα λογική με Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή, αναφέρεται γιατί είναι υπουργός, δυστυχώς, αλλά σήμερα λέει αυτό, αύριο θα πει κάτι άλλο. Έβγαινε στις τηλεοράσεις αμέσως μετά το έγκλημα. Υπάρχει ένα σημείο, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, έχει μείνει στην πολιτική ιστορία, την πρόσφατη πολιτική ιστορία, που είναι στον Γιώργο Αυτιά, που είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης και έχει καλεσμένο τον Γιώργο Αυτιά, είναι σε αυτή την εκπομπή και του λέει όλα λειτουργούσανε. Θυμάστε αυτό, είναι όλα λειτουργούσαν, Γιώργο. Και τηλεδίκηση είχαμε και τέτοια. Δεν έχει καμία σημασία να συμφωνεί η πραγματικότητα με αυτό που λέει. Είναι το επόμενο damage control, μετά θα πούνε κάτι άλλο. Στο κομμάτι των πρωταγωνιστών αυτής της συγκάλυψης δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Ο Κωνσταντίνος είναι φαν του Δημήτρη Μαρκόπουλου, φάνηκε και στην ανασκόπηση για την συγκάλυψη. Μίλησε χθες, ήταν ο πρόεδρος της Εξεταστικής για τα Τέμπη, μίλησε χθες στην Ολομέλεια και εμφανίστηκε έτοιμος να ξαναζητήσει συγγνώμη αν τυχόν έκανε λάθη ως πρόεδρος. Αυτό γενικά γίνεται, θέλω να πω, στις συγγνώμες εισαγωγικά πολιτικών προσώπων που λένε συγγνώμη αν παρερμηνεύσατε. Δηλαδή, αν έκανες λάθος και παρερμηνεύσεις, εγώ σου ζητάω συγγνώμη, αλλά εγώ δεν έχω κάνει λάθος. Αυτό είναι σε μετάφραση το συγγνώμη αν έκανα λάθος. Είναι πολύ απλό το ερώτημα. Έκανες ή δεν έκανες? Αναγνωρίζεις κάτι ή δεν αναγνωρίζεις κάτι? Μήπως εκείνο το διασκεδάζω ήταν λάθος, το οποίο δεν έχει αναγνωριστεί? Παράδειγμα σε Χοντράδα. Δεν λέω καν για το ότι δεν κλήθηκαν βασικοί μάρτυρες. Εδώ δεν έχει αναγνωρίσει ότι, το, ότι, ότι είπε, έχουμε το βίντεο γι' αυτό, είπε στην κυρία Πέρκα της Νέας Αριστεράς ότι το διασκεδάζω τόσες μέρες στην Επιτροπή. Είχε ζητήσει συγγνώμη για, το προηγούμενο, για την προηγούμενη χοντράδα με την Γουρλίδικη Επιτροπή, επειδή είχαμε δύο υπουργοποιήσεις στην Επιτροπή. Και όταν δεν έχεις καν μία αναγνώριση ότι το είπα, ξέρω εγώ, ήταν λάθος, παρασύρθηκα, ζητώ συγγνώμη και πάνω από όλα τα θύματα, δεν έχεις πει καν αυτό για το διασκεδάζω, πώς θα πεις κάναμε λάθη που δεν καλέσαμε βασικούς μάρτυρες. Προφανώς δεν θα το πεις. Και είχε και ένα άλλο ωραίο σημείο. Λέει ότι κάποιοι είδαν την υπόθεση των Τεμπών ως μία ρεβάνς, το είδαν ως ένα comeback του αναρθολογισμού και των θεωριών συνωμοσίας. Κάποιοι επικαλούνται τώρα την Ευρώπη. Ποιοι? Εκείνοι που το 2015, όταν εμείς με άλλες πολιτικές δυνάμεις προσπαθούσαμε να την κρατήσουμε την Ελλάδα στην Ευρώπη, αυτοί ήθελαν να μας βγάλουν από την Ευρώπη. Και τώρα θέλουν μάλιστα και ευρωπαϊκή παρέμβαση. Δεν έχει κανείς το μονοπόλιο του πόνου σε αυτήν την αίθουσα. Όλοι πονέσαμε. Προφανώς το επιχείρημα πάρα πολύ εύκολα αντιστρέφεται. Και λες ότι εσύ έλεγες μένουμε Ευρώπη και μένουμε Ευρώπη και μας βγάζεις από την Ευρώπη και η Ευρώπη το κοινό μας σπίτι. Και τώρα που υπάρχουν συνεχείς παρεμβάσεις από ευρωπαϊκά όργανα όπως το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θες να την καθαιρέσεις. Εσύ θες να καθαιρέσεις την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάλι Άδωνος Γεωργιάδης αυτό. Δεν σ' αρέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν σ' αρέσει η πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου, όλες οι υπόλοιπες ευρωομάδες πλην Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και ακροδεξίας. Δεν σ' αρέσει ούτε αυτό. Τώρα δεν ακούμε τίποτα. Τι να μας πει και η Ευρώπη. Εντάξει, μια χαρά, λογικό είναι, μωρέ. Όλα βγάζουν νόημα. Δίκιο έχεις και εσύ που το λες ότι τι περιμένεις. Ξέρεις, να σου πω γιατί το... Δεν είναι μηδενιστικό, καταλαβαίνω γιατί το αναφέρουμε, αλλά εντάξει, είναι Άδωνος Γεωργιάδης, αύριο θα πει κάτι άλλο. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε κι αυτό, έτσι. Είχα μια κουβέντα σήμερα. Μιλούσα με μια φίλη για κάτι δημοσιογράφους που είχαν έρθει να κάνουν ένα ρεπορτάζ για μια πολύ σημαντική παλιά υπόθεση και που αφορούσε το κράτος δικαίου ουσιαστικά στη χώρα, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη ή δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη. Και καθώς περιέγραφε το τι συνάντησαν αυτοί οι δημοσιογράφοι, σκεφτόμουν αυτό το πράγμα, ότι για μας είναι μια καθημερινότητα. Εντάξει, τώρα είναι ο Άδωνος Γεωργιάδης, τι ψάχνει να βρεις, και ταυτοχρόνως. Γι' αυτό έχει σημασία όταν βλέπουμε με τα μάτια των εξωτερικών παρατηρητών. Γιατί είναι ο άλλος που σου λέει, δηλαδή έχετε μια χώρα στην οποία ο υπουργός, όταν ασκείται κριτική από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέει καθαιρέστε την. Αυτός είναι ο υπουργός της εκλεγμένης κυβέρνησής σας. Και εκείνη την ώρα δεν έχει νόημα να του πεις, α, ναι, ψήσε καφέ να σου πω, όχι, είναι ο Άδωνης, μην τα παίρνεις σοβαρά. Είναι ο Άδωνης, πουλάγε νανογυλαίκα και μετά φώναζε τα λιγουρεύεστε, κατάλαβες. Έχει κλείσει νοσοκομεία και καμαρώνει. Ναι, δηλαδή μην το παίρνεις της μετρητής. Και πρέπει να καταλάβεις εκείνη την ώρα ότι έχει δίκιο αυτός και όχι εσύ. Ότι εσύ δεν έχει κανένα νόημα να λες μην το παίρνεις σοβαρά, είναι απλώς ο Άδωνης. Και το μόνο που έχει νόημα είναι να καταλάβεις, να ακούσεις πολύ προσεκτικά τον ξένο δημοσιογράφο που σου λέει αυτός είναι ο υπουργός σας που δηλώνει αυτό το πράγμα. Και δεν παρετείται αύριο. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο προσπαθούμε, γι' αυτό επιμένουμε και σε όλες αυτές τις διεθνείς εκθέσεις, προσπαθούμε να επαναφέρουμε την κουβέντα, να μιλάμε για το ποιο είναι το νόημα αυτών, ποια είναι η βαρύτητα αυτών των δηλώσεων, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, διότι μπορεί να σου φαίνεται εσένα ότι αυτός είναι ένας γελίος και να τον λέτε με το παρατσούκλι, ας πούμε, το... αστείο παρατσούκλι που του έχετε δώσει, αλλά δεν αλλάζει το γεγονός ότι αυτός εκπροσωπεί θεσμικά το ελληνικό κράτος και συμβολίζει και συμπυκνώνει την παθογένειά του. Και αυτός και άλλοι δηλαδή. Όταν συνηθίζει το τέρας είναι η βάση. Ναι, προσπαθεί. Είναι αυτό. Δηλαδή μπαίνουμε σε αυτό το κομμάτι και λέμε και εκπλήσεσαι όλο και πιο δύσκολα. Δηλαδή, πώς ήταν όταν βγήκε το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου και απάντησε η πλειοψηφία της διοικητικής ολομέλειας του Αρείου Πάγου που κάνει η ανάρτηση η Σόφη Ίνετφελτ, η Ευρωβουλεύτρια. Και λέει, πρώτη φορά συμβαίνει αυτό σε ένα ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου να απαντάει όργανο της δικαστικής εξουσίας. Δεν νομίζω ότι το έχει ξανά. Νομίζω ότι είναι πρωτοφανέστα στην ιστορία, ξέρω εγώ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άλλοι τα παρακολουθούν αυτά και λένε. Και εκεί μπαίνει, εκεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος μπανανία που χρησιμοποιήσει ο Πορτοσάλτη για το για το ψήφισμα. Ο Αντώνης λέει ότι για τον πόνους 50 εδρών στις εκλογές προσπαθούσα να το εξηγήσω σε έναν φίλο Δανό και μου απάντησε «Α, δηλαδή δεν έχετε δημοκρατία». Εντάξει, πόνους και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές, σε κάποιες υπάρχουν κάποια πόνους, σε άλλες δεν υπάρχουν, έτσι. Σε πολλές δεν υπάρχουν. Η συζήτηση, καλά, όταν είχε γίνει συζήτηση για το, για το νέο εκλογικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε το συνταγματολόγο, δεν ξέρω το θυμάσαι αυτό, Κωνσταντίνε, τον Γιώργο Γεραπετρίτη να καταθέτει στη Βουλή, και νομίζω ότι αυτή την παρέμβαση αξίζει να την κάνω για να το θυμίσουμε, να μιλάει στη Βουλή και να λέει ότι ξέρετε ποιος βγήκε με απλή αναλογική. Ξέρετε, θυμάστε. Ο Χίτλερ. Εντάξει, μωρέ. Ναι, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Το οποίο δεν ίσχυε κιόλας. Ναι, είναι ακριβώς αυτό που λέμε τώρα. Ότι εμείς κάπως έχουμε, βράζουμε σαν το βατράχι στο γνωστό πείραμα, έχουμε κάπως εξοικειωθεί με αυτή την σαπίλα και πρέπει οπωσδήποτε, επί ποινή διαλύσεως, να μην εξοικειωθούμε, να εξακολουθούμε, να, αυτό που συνήθως εγώ λέω, να πέφτουμε από τα σύννεφα, να αντιδρούμε στους ανθρώπους που λένε «έλα καημένε», δηλαδή να διατηρήσουμε έναν υψηλό πύχη για το τι είναι και τι δεν είναι σοκαριστικό σε αυτά που συμβαίνουν. Θάνο. Έκανε και μία... Στα σημαντικά γεγονότα, πέρα από όλες τις προσπάθειες να συγκαλυφθεί η συγκάλυψη, γιατί σε αυτό το σημείο είμαστε πλέον, στείλε μία επιστολή στο Προεδρείο της Βουλής ο Χρήστος Πίρτζης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Υπουργός Μεταφορών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 86 του Συντάγματος, ζητά τη διερεύνησή του μετά το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Αγγελέα για τη Σύμβαση 717. Για να μην μείνει καμία σκιά προς τις δικές μου ευθύνες, αλλά και για να αποκαλυφθούν έμεσα οι πραγματικοί υπαίτιοι, ζητώ την ενεργοποίηση του άρθρου 86 παράγραφος 5 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο, αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά δίωξη κατά προσώπου, που είναι η διετέλεσε μέλος κυβέρνησης υπουργός, η Βουλή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ίδιου ή των κληρονόμων του, δεν μπορεί δηλαδή από μόνη της η πλειοψηφία, πρέπει να το ζητήσει ο ίδιος, να στήσει ειδική επιτροπή στην οποία μπορούν να συμμετέχουν και ανώτατη δικαστική λειτουργή για τον έλεγχο της κατηγορίας. Προφανώς το ερώτημα που τίθεται είναι αν ο Κώστας Καραμαλής θα κάνει το ίδιο. Υπάρχει μια ανακοίνωση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Να την ενημέρωση. Ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση που του έγινε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των συντακτών για το αν ο Κώστας Καραμαλής θα ακολουθήσει το παράδειγμα του Χρήστου Σπίρτζη, ζητώντας και εκείνος την ενεργοποίηση του άρθρου 86, παράγραφος 5 του Συντάγματος, απάντησε. Ο κύριος Σπίρτζης γνωρίζει την αποσβεστική διαδικασία, ξέρει ότι δεν μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές συνέπειες. Παραδεχόμενος ουσιαστικά, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, πως ο βουλευτής ερών της Νέας Δημοκρατίας δεν θα προβεί σε ανάλογη κίνηση, γιατί φοβάται ότι μπορεί να πάει σε ποινική δίωξη. Να τον ενημερώσουμε πάντως πως στη διάταξη του Συντάγματος που επικαλείται ο κ. Σπίρτζης υπάρχει και η πρόβλεψη της παραγραφής και η συγκρότηση επιτροπής παρά την παραγραφή. Άρα δεν επικαλείται και δεν καλύπτεται πίσω από παραγραφή. Αντίθετα, ο κ. Καραμαλής δεν αιτείται και δεν ενεργοποιεί η Νέα Δημοκρατία καμία διαδικασία, ούτε καν την κλίση ουσιωδών μαρτύρων, κάτι που μαρτυρά ξεκάθαρα ενοχή και συγκάλυψη. Λοιπόν, θα έλεγα να μου επιτρέψεις να πω λιγάκι. Δηλαδή η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι άρα δεν θα πάει φυλακή αν βρεθεί ένοχος, άρα δεν το κάνουμε, σε απλά λόγια. Ναι, και ότι είναι τζάμπα μαγιά του Σπίρτζη, νομίζω ότι λέει. Ότι σιγά το πράγμα, αφού δεν μπορούν να υπάρξουν συνέπειες. Είναι η απάντηση της κυβέρνησης. Ωραία, γιατί δεν το κάνει και ο Καραμαλής. Ας δούμε. Δηλαδή... Σου λέει ο άλλος κάνει χρήση της ελάχιστης πρόβλεψης που υπάρχει στο Σύνταγμα, που είναι ότι αν δεν έχει περατωθεί η δίωξη, τουλάχιστον να υπάρχει αυτό που είναι για πολιτικό, αν δεν κάνουμε πολύ λάθος, αλλά προκύπτει από την απάντηση της κυβέρνησης, τουλάχιστον να ελεγχθεί μέχρι ένα σημείο και ότι μπορούν να συμμετέχουν και δικαστική λειτουργία, να φτάσει κάπου, να προχωρήσει. Για να υπάρχουν απαντήσεις για το τι συνέβη την περίοδο που ήταν στη διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με την 717 Και είναι η κυβέρνηση που σου λέει: Εντάξει, δεν θα, δε θα έχεις ποινικές ευθύνες από αυτό που κάνεις. Είναι τζάμπα μαγιά. Ωραία. Λοιπόν, Θάνο, πάμε να περάσουμε στο τελευταίο θέμα. Να πω κάτι γιατί θα το ξεχάσω διαφορετικά. Είναι να συντονίσω μια κουβέντα, μια παρουσίαση βιβλίου το απόγευμα. Παιδικές διαδρομές σε καιρό πολέμου λέγεται το βιβλίο. Και είναι για τα ασυνόδευτα προσφυγάκια. Περισσότερα από 2.000 προσφυγόπουλα βρίσκονται στη χώρα μας. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, όπως ονομάζουμε ψυχρά στα διοικητικά έγγραφα, έχουν χάσει τα πάντα. Σπίτι, χωριό, πόλη, όπως κάθε άλλος πρόσφυγας, αλλά και την αγκαλιά της μάνας, τη στοργή του πατέρα, την απλή παρουσία κάποιου συγγενή. Και έχει φωτογραφίες και μαρτυρίες. Λοιπόν, θα είναι τώρα. Ο Οδυσσέας Βουδούρης είναι ο πρόεδρος του κοινωνικού ΕΚΑΒ που το διοργανώνει και το έχει εκδώσει. Για το βιβλίο θα μιλήσουν Ηρακλής Μοσκόφ, Γενικός Γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, Ελένη Μολένσκι, ηθοποιός και δραματουργός, Πάνος Χαρίτος, δημοσιογράφος, Μαρία Δημητροπούλου, Γενική Διευθύντρια του κοινωνικού ΕΚΑΒ. Θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Πουλής. Αυτόν, παιδιά, τον ξέρω, είναι πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Κάνει μια εκπομπή τα μεσημέρια. Τη Φάρμα των Ζώων και μια φορά την εβδομάδα μια σατυρική εκπομπή την Ανασκόπηση. Πάρα πολύ. Θάνο. Εντάξει, έχω δει κανένα επεισόδιο. Δεν τρελάθηκες. Ο ηθοποιός Μάριος Ιωάννου θα αναγνώσει αποσπάσματα του βιβλίου, θα ακολουθήσει συναυλία από το σχήμα Ηλίας Μαντικός Quartet. Στην παρουσίαση του βιβλίου θα γιορτήσει. Πιο καθαρά αυτό. Επαναλάβετε, σας παρακαλώ, κάτι το μικρό. Θα χαιρετήσει, ρε παιδί μου, λέω, θα χαιρετήσει την παρουσίαση του βιβλίου. Θα είναι εκεί πέρα και θα χαιρετήσει. Τι θες τώρα πάλι, πώς θα. Χάνουμε τον ήχο, είναι τεχνικό πρόβλημα. Εντάξει, ωραία, θα χαιρετήσει η Σοφία Βούλτεψη. Ωραία, άμα χάρηκες λοιπόν. Όλα αυτά θα γίνουν στο Impact Hub Καραϊσκάκη 28, 6.30 σε λίγες ώρες δηλαδή. Αν σας ενδιαφέρει το θέμα, νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Εντάξει, εγώ προτείνω να διαφημιστεί αυτό. Δηλαδή, όταν η Σοφία Βούλτεψη συνάντησε τον Κωνσταντίνο Πουλή, για να υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση. Τώρα, αυτό θα ήταν ο τίτλος. Αν κάναμε σοβαρά τη δουλειά μας, αυτό θα ήταν. Σοβαρά το marketing και το clickbaiting. Αυτό θα ήταν ο τίτλος. Ναι. Και το baiting για να πάτε σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Για να δείτε μια παρουσίαση βιβλίου. Θα ήταν ο τρόπος, αλλά τι να κάνουμε που έχουμε επίπεδο, παιδιά, ως δημοσιογράφοι. Λοιπόν, να σας πούμε τώρα ποιοι δεν έχουν επίπεδο ως δημοσιογράφοι. Και πάμε στο τελευταίο θέμα μας. Ναι, θα κλείσουμε έτσι. Για σήμερα, που είναι θεματάρα. Παραμένει θεματάρα, γιατί δεν τα αφήνουν κιόλας. Δηλαδή, έχεις πει μια κοτσάνα, παιδί μου. Εντάξει, σε όλους συμβαίνει. Και σε εμάς θα έχει συμβεί πάρα πολλές φορές στην εκπομπή. Ας το να περάσει, μην επιμείνεις αυτό. Λοιπόν. Υπήρξε ένα απολαυστικό σημείο σε εκπομπή του Μέγκα, νομίζω το πρωινό είναι, με τον Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη, που κάλεσαν την... ένα λεπτάκι, να βρω το σχετικό άρθρο. Είναι καθηγήτρια του φυσικού. Είναι Αλεξάνδρα Ιωάννη. Ναι, είναι η πρόεδρος του φυσικού του Απιθύτα. Οπότε έχεις από τη μία... Και καθηγήτρια πυρηνικής φυσικής. Να μας πούνε τώρα καθηγητές. Άλλο, δεν περιμέναμε εμείς. Δεν ξέραμε εμείς από πυρηνική φυσική. Περιμέναμε τους καθηγητάδες τώρα. Περιμέναμε το καθηγητικό κατεστημένο της αστικής επιστήμης να μας πει τι είναι και τι αυτούς δεν είναι. Αυτούς τους διανοούμενους. Αφήστε μας ήσυχους, κυρία μου. Αφήστε μας ήσυχους. Ναι. Και γίνεται τώρα, δεν θα παίξουμε. Είναι 15 λεπτά η εμφάνιση της κυρίας Ιωαννίδου, όπου καλείται να απαντήσει σε συνεχείς ερωτήσεις για τον κίνδυνο να έχουμε διαρροή πυρηνικών. Μέσα στο τμήμα του φυσικού. Δεν έχετε μιλήσει για τις επιθέσεις με πλουτόνιο, Θάνο. Για τη ραδιενέργεια. Θα μπορούσε να υπάρχει διαρροή ραδιενέργειας, κυρία Ιωαννίδου. Τη ρωτάνε, προσπαθεί αυτή να πει: Όχι, προστατεύεται. Το λουκέτο ήταν άλλο. Η πόρτα ήταν ασφαλισμένη. Υπάρχουν 50 χρόνια, δεν έχει γίνει τίποτα. Λέει όμως ο Χασαπόπουλος εκεί πέρα: Μια φορά θα γίνει το κακό. Σωστά. Μια φορά θα γίνει το boom. Και στο Τσέρνομπιλ, μια φορά έγινε, Κωνσταντίνε Πουλή. Έλα μου ντε. Και ναι, ανέφερα Σταύρο Μπαλάσκα. Ότι είναι εκεί πέρα. Όχι, αλλά να πούμε ότι, παιδιά, τι 15 λεπτά. Όσο και να δεις, όταν βλέπεις Σταύρο Μπαλάσκα, ανοίγει η καρδιά σου. Δηλαδή, είναι ειδικός αστυνομικός αναλυτής. Τηλεμπατσομαϊντανός μεταφράζεται αυτό, είναι... έχοντας απολέσει τη θεσμική του αρμοδιότητα. Ναι, αυτό είναι τρόπος να... Ναι, να πούνε ότι δεν έχει τη θεσμική αρμοδιότητα με την οποία τον καλούν, αλλά επειδή την κάνει τη δουλειά καλά. Και σας φάνηκε περίεργο το οικογενειάρχης κάτω από το, το... Λεζάντα στον Κωνσταντίνο. Ναι, λοιπόν. Μάνα Ρέιβερ ήταν πιο σοβαρό. Ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα το Μάνα Ρέιβερ, ήταν το rave party και η μάνα του ανθρώπου πάει στα rave. Σωστά, σωστά. Το ειδικό αστυνομικός αναλυτής για τον Σταύρο Μπαλάσκα δεν ανταποκρίνεται πουθενά. Είναι αναλυτής. Δηλαδή, αναλυσάρες. Μικρή παρένθεση ότι πριν να συζητήσουν αυτό το θέμα, συζητούσαν για αυτό που έχουμε καλύψει, νομίζω εκτενώς στην εκπομπή μας, για το ότι με βάση το νέο ποινικό κώδικα δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουν οι αστυνομικοί να καταθέτουν στο δικαστήριο. Υπάρχουν προϋποθέσεις για ποια αδικήματα, με ποια προθεσμία κτλ. Αλλά. Προσέξτε να δείτε τώρα, λέει ο δημοσιογράφος ότι απλώς θα δίνουν ένα χαρτί. Όχι, λέει, δεν είναι αυτό. Θα καταθέτουν, θα διαβάζεται στο δικαστήριο. Ναι, αυτό το ίδιο λέμε. Α, ναι, εντάξει. Και ξεκινάει ο Παλάσκας και περιγράφει ότι φοβούνται για τη ζωή τους. Φοβούνται γιατί τι θα γίνει άμα έχει να κάνει, ας πούμε, με την Greek Mafia μια υπόθεση. Πήγα να πω, δεν ήμουν μπροστά, θα έλεγα ρωτήστε. Συνοηθείτε μαζί τους, ξέρω εγώ, με να ρωτάς. Αλλά δεν ήμουνα. Δεν σε καλούν στο Μέγκα. Τη βούλτευση. Δεν σε καλούν στο Μέγκα. Κανά κόντρα και πολύ είναι. Ναι. Οπότε αυτό θα σκεφτόμουν αν μου έλεγε πολύ πιεστικά και τι θα κάνω αν με απειλήσει η Greek Mafia. Βεβαίως, ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό δεν αφορά την Greek Mafia με την οποία. Άσε τώρα, σε παρακαλώ. Καημένε τώρα που φοβάστε την Greek Mafia και γι' αυτό θέλετε να προστατευτείτε. Ναι, για τη μία φορά που θα κληθεί τώρα για. Πού είναι όλο Greek Mafia τώρα που έχουμε, πηγαίνουν οι μπάτσε και ρεζιλεύονται στα δικαστήρια. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Γιατί γράφουν φίδια και τέρατα εκεί πέρα τα οποία είναι αδύνατο να υποστηρίξει δικαστήριο. Άσε με, καημένε που είναι η Greek Mafia που φοβάσαι τώρα. Τα λέει αυτά και λέει δημοσιογράφος. Ναι, λέει και. Απλώς είναι μια γραπτή κατάθεση. Αυτό γίνεται παντού. Έτσι γίνεται. Παντού και έξω και λέω εντάξει. Αυτό είναι ένα επιχείρημα πασπαρτού. Τι θες, ακρίβεια θες. Θες πώς καταθέτουν οι μάρτυρες. Ό,τι και να πεις, πάντα υπάρχει ένα αντανακλαστικό το οποίο είναι έτοιμο τώρα. Έρχεται χωρίς να το καταλάβεις, χωρίς να έχει. Ξέρω εγώ ρε παιδί μου, ας ψάξουμε να δούμε. Πού ισχύει, πού δεν ισχύει. Να, ενδιαφέρον ερώτημα. Αλλά το πετάει έτσι. Δεν αυτό λέει. Έτσι γίνεται. Έτσι, παντού έξω έτσι γίνεται. Παντού. Πάμε, δεν δίνει ένα χαρτί ο μπάτσος και δεν χρειάζεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο. Και λες, α, εντάξει ρε παιδιά, συγγνώμη για την ενόχληση. Ναι, μόνο που είχε διαφωνήσει, ας πούμε, και η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής με αυτό. Και μετά βγήκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει, δεν σας αρέσει το ότι για τα κακουργήματα συγκεκριμένα από 5 μέρες μετά από αίτημα του κατηγορουμένου το κάνω 10 για να έρθει να καταθέσει ο αστυνομικός τελικά στο δικαστήριο. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση Μπαλάσκας. Με συγχωρείτε, απλώς επειδή ήταν εκεί στο πάνελ. Ναι, αλλά παραμένει εκεί και όταν είναι η πρόεδρος του φυσικού. Πού τι ξέρει η πρόεδρος του φυσικού, γιατί είναι και δίπλα το ρεπορτάζ του ομίλου που τα νέα βγάλανε το πρωτοσέλιδο για το πυρηνικό ρηφηφή και δεν μπορεί τώρα απλά μία απλή πρόεδρος του τμήματος όπου θεωρητικά έγινε το ρηφηφή να διαψεύσει πληροφορίες που όπως μαθαίνουμε είναι από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Και λέει, είναι ο τύπος που κρατάει μαρκούτσι. Όταν βλέπεις άνθρωπο να κρατάει μαρκούτσι καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα boost στην αξιοπιστία. Να το έχει μπροστά του έτσι. Αν ξέρει να κράταγα και από δίπλα ένα. Θα μπορούσαμε να το κρατάμε, ρε παιδί, μια μεγαλύτερη αξιοπιστία. Και λέει η παραβίαση του Λουκέτου που βεβαίως καταγγέλλεται ότι είχε γίνει 1,5 μήνα νωρίτερα. Και λες, πώς θα το ξαναπεί αργά αυτό, μέχρι να το ακούσει και να το καταλάβει, να καταλάβει τι είπε. Τι είχε γίνει 1,5 μήνα νωρίτερα. Τι μα ζαλίζεται τώρα, τι συζητάμε. Και λέει η πρόεδρος του τμήματος και καθηγήτρια πυρηνικής φυσικής, δεν υπήρξε ποτέ κίνδυνος. Έχουν επαρκώς διευκρινιστεί αυτά. Δεν υπήρξε παραβίαση. Υπήρξε ένα λουκέτο, αυτό τώρα έχει γίνει πριν από 1,5 μήνα και δεν είναι σε αυτήν την αίθουσα, είναι πιο πριν. Οπότε δεν υπάρχει θέμα. Και προσέξτε τι γίνεται. Είναι όπως αυτά που συζητάμε για τον Κασελάκη. Να σου πω τι βγαίνει από αυτό, συγγνώμη, γιατί ήταν η λεζάντα. Δεν θυμάμαι αν θα παίξει το απόσπασμα που θα δούμε. Ήταν η λεζάντα που έπαιζε καθ' όλη τη διάρκεια που η πρόεδρος του φυσικού έλεγε δεν υπάρχει κίνδυνος, έγινε πριν 1,5 μήνα, ήταν ένα λουκέτο. Δεν παραβιάστηκε η πόρτα, από κάτω άγνωστη η κίνδυνη. Πάμε να δείξουμε λίγο, να δείξουμε έτσι 5 δευτερόλεπτα ίσα να χαρείτε τη λεζάντα από κάτω το σουπεράκι. Όχι, όχι, να παίξει, να παίξει. Δώσ' του τα 40 δευτερόλεπτα του. Είναι 1-0-8. Το Σάββατο βρέθηκε σπασμένο λουκέτο. Η αστυνομία το Σάββατο βρήκε ότι ήταν σπασμένο το λουκέτο. Όχι. Θεολόγια, θέλει να μας δώσει λίγο το ρεπορτάζ. Είναι επίσημη δήλωση να σας πω. Ακούστε λίγο τον κύριο Ηλίου, ακούστε. Είναι επίσημη δήλωση του Χρήστου Σημεωνίδη, του αναπληρωτή γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών της Θεσσαλονίκης, μετά από πληροφόρηση της κρατικής ασφάλειας. Άρα εσείς λέτε. Και μας είπανε, κύριε Ιωαννίδου. Ωραία, η θεολόγια μισό λεπτό. Κοιτάξτε λίγο να δείτε. Εγώ μπήκα αμέσως μετά και έλεγξα ότι ο Λουκέτος ήταν στη θέση. Όταν έγινε η διάρρηξη. Και διαβάστε ξανά και δείτε ξανά τα σχόλια και τις δηλώσεις. Μιλάμε για ένα Λουκέτο που έσπασε 1,5 μήνα πριν. Άρα όχι τα Χριστούγεννα, πριν 1,5 μήνα. Πέρα. Το αλλάξατε λοιπόν. Με το που έγινε η διάρρηξη το αλλάξατε. Φυσικά. Ωραία. Άρα λοιπόν ο κύριος Σημεωνίδης κάνει λάθος. Δεν μίλησαν για το Σάββατο. Δεν βρέθηκε σπασμένο λουκέτο το Σάββατο. Μάλιστα. Έχουμε μπλέξει τώρα. Έχουμε μπλέξει. Είναι πολύ, πολύ περίεργα τα πράγματα και αλληλέτσι. Γράφει. Άγνωστος ο κίνδυνος. Κινδυνεύουμε. Δεν κινδυνεύουμε. Από ενδεχόμενη διαρροή ραδιενεργού ουρανίου. Ωρε φίλε τώρα, ωρε φίλε. Εν τω μεταξύ, Θάνο, από το ποτάμισο προστατεύει καθόλου. Το δύσκολα. Άμα κατεβάσω τα μανίκια, άμα σηκώσω γιακά. Θες να ρωτήσεις τον το κύριο Σημεωνίδη εκεί πέρα, που έχει τις πληροφορίες, τα information εκεί πέρα των αστυνομικών υπαλλήλων. Λοιπόν, και κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Γιατί εγώ θα ήθελα να το περιγράψω πολύ ευγενικά αυτό ως δημοσιογραφική αλητεία. Δεν είναι απλή παραβίαση της δεοντολογίας, είναι μια χυδαία, κραυγαλαία, επίμονη παραπλάνηση της κοινής γνώμης σε πείσμα κάθε λογικής. Γιατί? Είναι ακριβώς το ίδιο που συμβαίνει με τα ομοφοβικά σχόλια εναντίον του Στέφανου Κασελάκη. Θέλεις να μιλήσεις για αυτά. Μας δίνεις χρόνο εκεί πέρα να εμφανιστούν πάλι οι ίδιοι, πάλι τώρα να... Τα αστιάκια με το καρναβάλι. Πάλι να τα ακούσουμε, να τα ακούσουμε, να τα ακούσουμε και να προσποιήσει ότι διαφωνείς. Να προσποιήσει ότι παίρνεις αποστάσεις. Αλλά είναι εκεί και πρέπει να τα ακούμε κάθε φορά. Και προσέξτε εδώ πέρα. Υπάρχει θέμα τέτοιο? Όχι. Μην το ρημαδοπαίζεις, ρε άνθρωπε. Μην το παίζεις. Άμα είναι ανύπαρκτο αυτό το θέμα, μην το παίζεις. Τι μας λες τώρα? Έχεις τον τίτλο από κάτω «Άγνωστοι οι κίνδυνοι». Και έχεις φέρει την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου. Από ενδεχόμενη διαρροή. Δεν έχουν φτάσει στο σημείο ότι ίσως και να έγινε διαρροή ουρανίου στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Απιθύτα. Και έχεις την καθηγήτρια εκεί πέρα που σου λέει ότι δεν συνέβη ποτέ. Έχεις αμφιβολίες ακόμα για το αν συνέβη? Έχεις αμφιβολίες? Στο κάτω-κάτω δεν είναι καμιά λεπτομέρεια. Θα έπρεπε να το ξέρουμε. Δηλαδή, αν υπήρχε πιθανότητα, όταν λέμε άγνωστοι κίνδυνοι, μάθε. Είναι ενδεχόμενη διαρροή, να μην είναι ενδεχόμενη. Ναι, θέλουμε να μάθουμε. Εγώ θέλω να ξέρω. Δηλαδή, με προστατεύει το πουκάμισο? Χρειάζεται να βάλω και σκούφο? Τι πρέπει να κάνω αν έχουμε διαρροή ουρανίου? Αν γίνεται επίθεση φοιτητών με πλουτόνιο, τι πρέπει να κάνω? Θες δηλαδή επόμενο ρεπορτάζ που θα λέει πώς να προστατευτείτε αν έχει γίνει διαρροή ουρανίου στο Απιθύτα? Γιατί αυτό θα είναι το επόμενο. Τι μπορείτε να κάνετε? Θα είναι ο αυτιάς με κάσκα. Θα λέει λοιπόν, φοράμε αυτό και θα μιλάει μέσα από την. Καλά, βαγγελάτο τώρα δεν το συζητάμε. Στο Τσέρνομπιλ θα τον βλέπουμε. Και λες ότι. Έχεις εκεί πέρα το περιεχόμενο της εκπομπής. Λέει ότι δεν συνέβη αυτό, αλλά ο τίτλος λέει ότι συνέβη. Αυτό, στα δικά μου μάτια, είναι δημοσιογραφική αλητεία. Παρατήστε μας ήσυχους. Σοβαρευτείτε. Βρείτε μια τίμια δουλειά. Δεν μπορεί να το κάνετε αυτό το πράγμα. Είναι τόσο απλό. Είναι τρομερή ανέδεια και προσβολή προς τους κακομοίριδες που σας παρακολουθούν. Αυτό είναι. Μην το κάνετε. Υπάρχουν δημιουργικές προτάσεις προς την κυβέρνηση. Τι παθαίνεις? Λέει ο Άδης, και αυτός δουλεύει πολύ Κωνσταντινοπούλη, γι' αυτό έχει αυτό το username, από αυτά τα δημόσια τμήματα φυσικής. Εγώ λέω να τα κλείσουμε. Θα συμφωνούσε η κυβέρνηση, γιατί όλο αυτό είναι μια εκστρατεία κατασκοφάντηση των δημοσίων πανεπιστημίων, ώστε να στρωθεί ο δρόμος και άλλο στην κοινή γνώμη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, Κωνσταντινοπούλη, εσύ που λες αυτά τα αντισυνταγματικά, θα μπορούσε ποτέ να υπάρχει διαρροή ουρανίου μέσα σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο? Ποτέ. Ποτέ. Όχι, και να μας πούν. Το Τσέρνομπιλ ήταν στη Σοβιετική Ένωση, ναι ή όχι? Έχει υπάρξει στην Ελλάδα διαρροή ουρανίου σε ιδιωτική σχολή, σε κολέγιο? Ποτέ. Να μην πεις έχει υπάρξει μήπως σε δημόσιο, ούτε. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Καμία σημασία. Τσέρνομπιλ, Σοβιετία. Αν γίνει. Πολύ σωστό. Αν γίνει επίθεση με πλουτόνιο, πρέπει να κλείσει την τηλεόραση για να προστατευθεί. Πάρα πολύ σωστό. Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές, εντάξει ρε παιδί μου, το ξέρουμε, το καταλαβαίνω, ναι, είναι μια ενημέρωση εξαγορασμένη και καθοδηγούμενη, αλλά υπάρχουν μερικές φορές που αναρωτιές, εντάξει ρε φίλε, υπάρχει, ξέρω εγώ, στο άρθρο του Άδωνη Γεωργιάδη, εγώ αναγνώριζα μια ευλογοφάνεια, αντιλαμβανόμουν ότι έχει γραφτεί από έναν ευφυή άνθρωπο. Συγγνώμη αν σοκάρω με αυτό που λέω, αλλά θεωρώ ότι είναι η προπαγάνδα στις καλές της, ρε παιδί μου, μια καλή εκδοχή της προπαγάνδας. Καταλαβαίνεις ότι έχεις να κάνεις με έναν ευφυή άνθρωπο. Γι' αυτό και χάνουμε. Όσοι είστε πάρα πολύ, νιώθετε τρομερό τουπέ και απόσταση και τους κοιτάτε αφιψηλού, δεν έχετε μπορέσει να εξηγήσετε γιατί χάνουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι μια εκδοχή που το βλέπεις αυτό το πράγμα και λες, εντάξει ρε παιδιά, είναι λίγο εκτός όριων. Και για σας δηλαδή, και για σας και για αυτό που κάνετε, είναι λίγο εκτός όριων. Μη μου παίζεις τίτλο ενδεχόμεν διαρροή ουρανίου. Μην το κάνεις. Δηλαδή, ή πρέπει ο κόσμος να πανικοβληθεί, ή θεωρείς δεδομένο ότι ο κόσμος έχει καταλάβει τόσο καλά ότι λέμε ηλιθιότητες όλη μέρα και δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανείς μαζί σας, που απλώς γελάμε και είναι πρωταπριλιά. Αυτό λέμε τώρα. Περί αυτού πρόκειται. Να κλείσουμε με αξιωματική αντιπολίτευση. Να κλείσουμε με αυτό, ναι. Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Παπάς, ζητάει επιτέλους να μπει, να διασφαλίσει η κυβέρνηση την ασφάλεια στα πανεπιστήμια, που το έχει υποσχεθεί και δεν το έχει κάνει. Και να μπουκάρει η αστυνομία κανονικά, να εκενώνει καταλήψεις που είναι όλες παράνομες κλπ. Οι απόψεις που θέλουμε, που θέλει το κέντρο. Που θέλει το κέντρο, Κωνσταντίνε, γιατί ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ να ευχηθώ καλή τύχη στην αναζήτηση του κέντρου. Πιστεύω ότι θα πάει μια χαρά. Πιστεύω θα πάει μια χαρά. Καταρχάς, αυτός τώρα δεν είναι περίεργο που είναι μαλλιάς και τα λέει αυτά. Δηλαδή, αυτά δεν θα πρέπει να τα λέω εγώ που είμαι. Αλλά είναι. Τι, είναι φλωρόμαλο. Είναι αυτό του. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, είναι το γιάπικο, το μάγκικο του γιάπη. Δεν είναι ατέριαστο. Είναι στερεότυπα αυτά και είναι να σοπάσω. Είναι στερεότυπα. Είναι στερεότυπα και να σοπάσω. Είναι στερεότυπα. Να ακούσουμε την αξιωματική αντιπολίτευση, παρακαλώ. Πάμε να ακούσουμε. Ωραία, μάνα. Κύριε Παπά, μπερδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ τη γλώσσα του όταν βρίσκονται μπουκάλια για μολότοφ, στυλιάρια και διάφορα άλλα τέτοια που είδαμε και προχθές μετά τις έρευνες των αστυνομικών αρχών ή όχι? Ούτε κατά διάνοια. Η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να εργαλειοποιήσει τα πανεπιστήμια, να χτίσει μια άχρηστη πανεπιστήμια και όπως αποδείχτηκε από τα πράγματα αστυνομία. Υπάρχει αστυνομία στις πόλεις, υπάρχει ο νόμος. Μπορεί να επιβληθεί. Άρα να μπαίνει η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Προφανώς, όταν υπάρχουν, όταν υπάρχουν παράνομες πράξεις. Είναι παράνομες οι καταλήψεις. Όταν είναι παράνομες οι καταλήψεις, προφανώς πρέπει να υπάρχουν νόμιμες καταλήψεις. Δεν υπάρχουν νόμιμες καταλήψεις. Άρα σε όλες τις καταλήψεις να μπαίνουμε. Όταν τελούνται παράνομες πράξεις. Μα ίδια η κατάληψη είναι παράνομη. Όταν τελούνται παράνομες πράξεις. Άρα να μπαίνουμε σε καταλήψεις. Αλλά αυτό το οποίο προέχει. Και το οποίο έκανε σημαία η Νέα Δημοκρατία. Το οποίο έκανε σημαία. Αφήστε να το πω λίγο. Το οποίο έκανε σημαία η Νέα Δημοκρατία είναι η ασφάλεια. Δεν κατάφερε να κάνει ασφαλή τα πανεπιστήμια μας. Δεν κατάφερε να. Χαίρομαι που ο ΣΥΡΙΖΑ μας ζητάει να μπούμε σε όλες τις καταλήψεις. Δεν κατάφερε να κάνει ασφαλή. Επιτίθεται στους φοιτητές αντί να επιτίθεται στις ομάδες εκείνες των ανθρώπων που καμία σχέση δεν έχουν με τους φοιτητές. Αλλά παράλληλα λιμπαίνονται τους χώρους των πανεπιστημίων. Και το ξεκινάει καλά. Δηλαδή το ξεκινάει εκεί πέρα η Νέα Δημοκρατία. Η πανεπιστημιακή αστυνομία άχρηστη και λες. Μπράβο κύριε Παπά. Και μετά το στρίβει όλο δεξιά. Το τιμόνι πάει. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Είναι πολύ ωραία δήλωση. Πολύ ωραία δήλωση. Και το βλέπεις ότι παγιδεύεται βήμα-βήμα. Λίγο-λίγο παγιδεύεται. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή ότι ήθελε να μπλέξει τόσο άσχημα, αλλά έτσι έμπλεξε. Το είπε. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό είπε. Η αστυνομία να μπαίνει, η Νέα Δημοκρατία υποσχέθηκε ασφάλεια και δεν την προσέφερε. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δεν έχει βάλει αρκετά τους μπάτσους στα πανεπιστήμια. Και η αλήθεια είναι να θυμηθούμε ότι πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κακές επιδόσεις στο σπάσιμο καταλήψεων με αστυνομία. Το περηφανευόταν κιόλας μετά. Ήταν Ζαχαριάδης, ήταν η δήλωση ότι μα και εμείς σπάγαμε καταλήψεις. Εντάξει. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι κάτι καινούριο, ούτε ότι αυτό συμβαίνει μόνο με τον τωρινό ΣΥΡΙΖΑ στην κασελακική εκδοχή του. Αλλά εντάξει, είναι αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδί μου, που λέει η Νέα Δημοκρατία δεν έχει μπορέσει να προσφέρει ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Στην ελλειπή ασφάλεια των πανεπιστημίων περιλαμβάνονται οι καταλήψεις οι οποίες είναι παράνομες. Δηλαδή, να μπούμε μέσα στις καταλήψεις, αν είναι παράνομες, ναι, είναι παράνομες, ναι. Οπότε τι θες τώρα. Σου φάνηκε καλή ιδέα να βγεις στην τηλεόραση να πεις ότι η Νέα Δημοκρατία δεν προστατεύει αρκετά τους πολίτες γιατί δεν έχει στείλει μπάτσους να διαλύσουν όλες τις καταλήψεις. Σου φάνηκε καλή ιδέα να το πεις αυτό. Εντάξει, ρε παιδί μου. Καλή τύχη με τον κεντρό ψηφοφόρο. Αυτό έχω να πω εγώ. Καλή τύχη με τον κύριο Παντελή που θέλει να διαλυθούν οι καταλήψεις με την επέμβαση της αστυνομίας, ότι θα τον πείσει αυτόν να ψηφίσει κασελάκι. Καταπληκτική ιδέα είναι αυτή. Είμαι σίγουρος δηλαδή ότι αυτό που του λείπει είναι να του πει ο Πέτρος Παπάς, ξέρεις κάτι, και εμείς θέλουμε η αστυνομία να διαλύει καταλήψεις. Και θα πει αυτός, α, τότε εντάξει, γιατί να μην ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε, είναι ιδιοφυές το σχέδιο. Ναι, μπορεί κάποιος εδώ πέρα να πει ότι είναι ένας βουλευτής και είναι προσωπικές απόψεις, είναι ένας από τους 37 βουλευτές που έχει αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά μονίμως δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με το τι εκφράζει, πώς εκπροσωπεί την αξιωματική αντιπολίτευση ο κύριος Παπάς. Τα γράφετε και στο chat επί τόπου. Είναι και όταν εξίσωσε τις επιθέσεις των φασιστών στα δύο queer άτομα μετά με τις... Μας το γράφετε εδώ. Ναι, με την επίθεση, την φραστική επίθεση που δέχτηκε ο Στέφανος Κασελάκης και σου είπε η ακροδεξιά αναρχικός χώρος, όλα κατά δικαστέα, θεωρία δύο άκρων. Αυτό που θες να ακούσεις σε μια συγκεκριμένη περίπτωση όπου βλέπεις την φασιστική βία στο τέτοιο και θες κάποιον να εξισώσει, σωστά, εννοείται πως όχι. Και ήταν και η φωτογραφία με τον πρέσβη στην ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τις σχέσεις φιλίας Ελλάδας-Ισραήλ. Ήταν ο δεύτερος πιο χαρούμενος εκεί πέρα, μετά τον Άβαρχο, τον Αποστολάκη, που έκανε το πάρτι της ζωής του δίπλα στον Ισραηλινό πρέσβη σε εκείνη τη φωτογραφία. Που ήταν, να το σχολιάσουμε αυτό, ήταν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ακροδεξιά. Μέχρι και το Πασόκ είχε αποχωρήσει από εκείνη τη, για να μην είναι στη φωτογραφία. Αλλά Παπάς και Αποστολάκης. Είναι πάρα πολύ συχνά και είναι ένα ερώτημα. Τους εκπροσωπεί αυτό? Αν δεν τους εκπροσωπεί, κάποιος πρέπει να τραβήξει, ξέρω εγώ, ταυτή, να του πει ότι δεν είναι αυτά θέσεις. Το έχει πει ο Κώστας Αρβανίτης στο συνέδριο. Είναι ένα απόσπασμα που λέει. Που του έλεγε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ είχαν μεγάλο θέμα με το πώς βγαίνουν κάποιοι βουλευτές και χαλάνε τη γραμμή του κόμματος στο παρελθόν. Τώρα υπάρχει αυτό? Βγαίνουν όντως κάποιοι βουλευτές και χαλάνε τη γραμμή, ή η γραμμή είναι αυτή? Η ΚΝΕ που Κουσού κατέβασε πλαίσιο την κατάληψη στη Γενική Συνέλευση του Φυσικού στο Απιθύτα, το έχουμε δει, αλλά ας το δούμε λίγο περισσότερο πριν το συζητήσουμε. Ναι. Λοιπόν, εγώ αν ήμουν, λέει, θα φώναζα 10.000-100.000 καταλήψεις. Το έχω πει, αλλά ξέρετε τώρα... Ταπεινά πράγματα. Είναι απλώς ότι ήμουν ύποπτος από κάποια στιγμή και μετά, γιατί είχα πάει δύο φορές στη σειρά στην Γιάμαλη που είχαν μπουκάρει μέσα και είχαν κάνει παρέμβαση με πανό. Οπότε είχα αρχίσει να θεωρούμε. Έχει δύο φορές γίνει αυτό. Γίνει δύο φορές παρουσία μου, ναι. Και ήταν και ο Αραβαντινός πριν να είναι, πριν να εργάζεται στο Contra Channel. Είχαμε βρεθεί μαζί, οπότε κάποιος από τους δύο θεωρούσαν ότι την έκανε τη δουλειά και μάλλον ήμουν πιο ύποπτος εγώ ότι ευθυνόμουν για αυτό. Το πράσινο φως είναι ο πουλής καλεσμένος. Ελάτε, πάμε! Μπουκάρουμε. 10%! Λοιπόν, χαρήκαμε πάρα πολύ. Για μας κάθε εκπομπή είναι μια γιορτή συνύπαρξης με το chat. Το chat είναι η ζωή μας. Και αν έβαλα σήμερα το πουκάμισο, είναι τα γαμπριάτικα για να παντρευτώ το chat. Γιατί η ζωή μου όλη είναι... Υπερβολικό, Θάνο, θεωρείς? Ναι, αλλά όντως φοράει τα γαμπριάτικα. το παπούτσι είναι. Το πατούμενο. Το παπούτσι είναι γαμπριάτικο. Είναι, ναι, είναι. Το φοράω σπάνι. Μη σηκώνω τώρα πόδι, τύπου κασελάκι στην τηλεόραση, την τεχνική κάλτσα. Να δούμε και την κάλτσα. Όχι, εντάξει. Υπερβολή. Εμείς θα κρατήσουμε χαρακτήρα. Δηλαδή, εντάξει. Δεν θα δείξω τις κάλτσες ή τα παπούτσια μου στην κάμερα. Αλλά τέλος πάντων είναι για αυτήν την πολύ στενή σχέση που θέλει να έχει ο Κωνσταντίνος με τους ανθρώπους που σχολιάζουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια. Yeah.